Goedemiddag, zo direct. Een speciale uitzending vanuit het Oosterpark in Amsterdam vanwege Kitty Kottie. We zijn live bij de herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark. En bij de viering ook vandaag op het Museumplein. En bij mij te gast zijn Babs Gons, de nieuwe dichter des Vaderlands, en modeactivist Janice Deul, schrijver van het boek Kitty Kottie. Dat zometeen allemaal. Eerst gaan wij naar het NOS Journaal met Katrien Straatman. In Frankrijk heeft een vriend van de doodgeschoten Nahel zich gemeld. Hij zag van dichtbij hoe de 17-jarige jongen van Algerijnse afkomst door een politieagent werd doodgeschoten. Zijn verklaring wijkt op belangrijke onderdelen af van wat de betrokken agenten hebben verklaard. Hij zat met Nahel in een auto die door de politie aan de kant werd gezet omdat die op een busbaan reed. De jongen zegt dat ze geen alcohol en drugs hadden gebruikt en dat ze er niet vandoor wilden gaan. De voet van Nahel schoot van de rem toen een van de agenten hem sloeg met zijn wapen, zegt hij. Le premier policier le remet un coup de crosse. La voiture c'est une boîte auto. La voiture n'était pas sur parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture avançait. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. Ze zaten in een automaat die direct ging rijden toen het rempedaal werd losgelaten. In de nasleep van het incident zijn er al dagen rellen in Frankrijk. Vannacht zijn er meer dan 1300 mensen opgepakt. En er werden nog meer agenten ingezet dan de avonden ervoor, zegt correspondent Frank Renaud. De politie is eigenlijk bezig vooral met de strijd. Die hebben geen goed woord over voor de relschoppers. En worden ook natuurlijk continu gesteund door de politiek, door de regering, door president Macron. Want die hebben die agenten hard nodig. 45.000 agenten verspreid over het land. Dat is bijna 5 keer zoveel als bij het begin van de rellen, begin deze week. En die zijn elke nacht hard aan het werk. En de vraag is natuurlijk hoe lang dat door kan gaan met zo'n enorme inzet. Meerdere winkels zijn vannacht ook geplunderd in diverse steden. En dat schiet bij sommige Fransen in het verkeerde keelgat. Mensen hebben wel een beetje het gevoel inderdaad dat dit erg uit de hand begint te lopen. Dat het weinig meer te maken heeft met de dood van die 17-jarige jongen in Nanterre. Het heeft weinig meer te maken met dat ze protesteren tegen het harde politieoptreden. Nee, dit zijn gewoon relschoppers, wordt steeds meer gedacht. En die vernielingen en die plunderingen van winkels inderdaad, dat vinden veel mensen toch wel echt veel, veel te ver gaan. SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat de Tweede Kamer. Leijten zei op de partijraad van de SP dat het na bijna 17 jaar in de Kamer genoeg is en dat ze weer de echte samenleving wil gaan opzoeken. Leijten voerde in de Kamer vooral het woord over zorgkwesties en was degene die samen met Pieter Omtzigt en Farid Azarkan het toeslagenschandaal blootlegde. SP-leider Marijnissen noemt Leijten een echte stem van de mensen en voor iedereen benaderbaar. Dinsdag neemt Leijten officieel afscheid van de Tweede Kamer. Ze wordt opgevolgd door Nicole Temmink. In Duitsland moet wolven die vee doodbijten makkelijker kunnen worden afgeschoten. Dat zegt de Duitse minister Lemke van Milieu. Om de steun voor bescherming van de wolf niet te verliezen is volgens haar goed beheer noodzakelijk en daarbij hoort ook afschieten. In Breda zijn vannacht 2 huizen beschadigd door explosies. Ruiten werden vernield en bij 1 huis vlogen de dakpannen van een overkapping. Ook auto's en een scootmobiel raakten beschadigd. Ook bij een huis in Capelle aan den IJssel ontplofte een projectiel. En de kans is klein dat Rusland met opzet een ongeluk laat gebeuren bij de kerncentrale van Zaporizhia. Volgens een Amerikaanse denktank blijft het vooral bij dreigen. Op die manier zou Rusland het tegenoffensief van Oekraïne willen vertragen. Het NOS-journaal. Het slavernijmonument dat gisteren is neergezet op de boulevard van Vlissingen is afgelopen nacht beklad. Het monument zelf is beplakt met stickers en op het muurtje erachter zijn racistische teksten geschreven als 2070 blanke minderheid, maar ook media is de vijand. De initiatiefnemer reageert geschokt bij Omroep Zeeland. Er is nog zoveel te leren en zoveel te doen en zoveel te weten van elkaar. Als je dan in staat bent om dit te doen, wauw. Ja. Pet je af hoor. Dat jij in feite iets zo prachtigs probeert te vernietigen door jouw eigen gedachtegoed op deze manier uiting te geven. Ja. Ja, het is wat het is. Ja, het doet je pijn. Ja. En het monument was in het geheim gemaakt en neergezet en er was ook geen vergunning voor. Zojuist is het startschot gegeven voor de 110e editie van de Tour de France. En de eerste etappe is meteen een vrij pittige. Sportverslaggever Gio Lippens. Goedemiddag, Gio. Goedemiddag. Ja, wat voor rit gaan we zien vandaag? Nou, een hele lastige heuvelrit met wat klimmetjes erin. Eén van de vierde, drie van de derde categorie en eentje van de tweede categorie. En met name de laatste klim, de Côte de Pique. Dat is echt een rotting met 15% stijgingspercentage maximaal. Maar goed, daar zijn we nog lang niet hoor. Want de renners hebben nog 175 kilometer te rijden. Maar het wordt een beetje de vraag van of het een gevecht gaat worden straks tussen de klassementsmannen. Of dat we toch een beetje de punchers, de klassieke renners, denk daarbij aan Van der Poel, denk daarbij aan Van Aert, aan Alaphilippe, of we die van voren gaan zien. Mm-hmm. Maar zo'n etappe vol klimmetjes, dat is meestal niet zo gebruikelijk, toch? Als eerste etappe. Nee, we hebben natuurlijk wel eens vaker een proloog of een korte tijdrit. Ook wel eens een gewone etappe die dan uiteindelijk eindigt op een heuvel. Maar echt zo'n etappe als vandaag. Maar ja, in Baskeland kun je nauwelijks andere wegen vinden. Weinig vlakke wegen daar te vinden. Dus ja, de eerste twee etappes in Baskeland, want we zijn gestart in Bilbao. Precies. En komen vandaag ook in Bilbao aan. Ja, dan ben je toch echt afhankelijk van de omstandigheden daar. En ja, het parcours is nu eenmaal behoorlijk geaccidenteerd. Geaccidenteerd, ja. En wat is het spannendste stuk vandaag? Het spannendste stuk is toch gewoon een beetje dat einde met drie coaches achter elkaar. De Col de Morga, dan krijgen we de Col de Vivero en dan de Col de Pique. En dat is allemaal in de aanloop dus naar die finish in Bilbao. Ja, en daar zal het peloton toch wel uit elkaar gerammeld gaan worden. En ik kan me voorstellen dat Jonas Vingegaard, dat Tadej Pogacar, dat de renners zijn die proberen daar de zaken eens een beetje op te schudden. En je ziet ook meteen de ploeggenoten van Vingegaard, de mannen van Jumbo-Visma, zie je toch wel meteen mee op kop rijden. Ik zag net Dylan van Baarle daar rijden, de kerstverse Nederlands kampioen. Nog een andere ploeggenoot die daar ook mee op kop rijdt. Nee, die proberen dat tempo strak te houden. En dat geldt ook voor de ploeg van Mathieu van der Poel. Dus dat betekent dat Van der Poel vandaag ook wat van plan is. Oké, gaan we allemaal vanmiddag meer van horen. Gio Lippens, sportverslaggever bij NOS. Vanmiddag dus de etappe met een update, moet ik zeggen, om 2:00. Het weer dan nog bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. Verder oostwaarts kan er nog wat regen of motregen vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of 20 vanmiddag. Morgen schijnt geregelde zon. Op de meeste plaatsen is het ook droog. En dan is het 20 tot 23 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Zit Helene Geest. Er staat ongeveer 100 kilometer file. Dat betekent dat het best druk is op veel plaatsen. Maar de meeste files leveren minder dan 10 minuten vertraging op. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Het is erg druk in de buurt van Amsterdam door de afsluiting van de A10 Oost en Noord. Dat merk je op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, een half uur tijdverlies. Het is daardoor ook extra druk op de Ring Zuid en de Ring West richting knooppunt Koenplein. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart ook 20 minuten extra reistijd. Verder een file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Leenderheide. Daar sta je 10 minuten in de file. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Culemborg. Daar is de weg nu helemaal dicht. Vanaf Zaltbommel is het verkeer behoorlijk aan het vastlopen. Je kunt het beste omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Helaas gaat het niet via filevrij, want ook op de A27 voor knooppunt Gorkum sta je 10 minuten in de file. NPO Radio 1. NOS. Herdenking slavernijverleden. Winfried Baaiens. Goedemiddag. Het is 1 juli, de dag van Kitty Kotti, het verbreken van de ketenen. De dag van de herdenking van het Nederlandse transatlantische slavernijverleden. En ook de start van het herdenkingsjaar. In 1863 schafte Nederland de slavernij af, op papier. En in de praktijk moesten tot slaafgemaakte mensen nog tot 1873 op de plantages blijven werken. En dat is nu 150 jaar geleden. Daarom zijn wij vandaag in het Oosterpark in Amsterdam, waar zojuist het park in enkele minuten kleur kreeg. Met marching bands en velen in traditionele kledij. De Biggie's Piekeri, de gebruikelijke optocht, kwam hier zojuist aan met veel mensen. Het veld is inmiddels vol. En straks begint hier de herdenking van slachtoffers en vrijheidsstrijders. En daarna zal ook de vrijheid gevierd worden verderop hier in Amsterdam op het Museumplein. Nederlandse koopmannen vervoerden tussen 1596 en 1830 onder de vlag van de West-Indische Compagnie zo'n 600.000 Afrikanen naar plantages in Suriname en de Antillen. Miljoenen mensen waren jarenlang het slachtoffer van onderdrukking en uitbuiting. De koning zal voor het eerst spreken tijdens deze herdenking. En dat doet hij terwijl er een onderzoek loopt naar de rol van de Oranjes in het slavernijverleden. Dat gaat allemaal de komende uren te horen zijn hier op NPO Radio 1. En hier bij mij is journalist Janice Deul. Schreef een boek over Kitty Kottie. En de dichter des Vaderlands is hier ook, Babs Gons. Dames, welkom beiden. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn op deze beladen dag. We spreken zo meteen en we gaan ook vooral naar buiten, waar op dit moment dus al veel mensen zijn en ook onze verslaggevers rondlopen. Eerst maar eventjes naar Josephine Trehi, iets verderop hier in het Oosterpark. Josephine, vlakbij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Daar is dus over een klein uurtje de herdenking met de koning. Wat gebeurt er op dit moment, Josephine? Ja, nou, het wordt steeds drukker hier. Er is rond het monument zijn stoeltjes neergezet voor 750 genodigden. Dat zijn dus mensen van verschillende organisaties uit Nederland, Suriname, Caribisch deel van het Koninkrijk. Politici, nou ja, de koning natuurlijk. Koning Maxima, die zullen hier straks ook aankomen tegen tweeën. Verder wordt er gesoundcheckt natuurlijk, want er is muziek, er zijn speeches. En ik zie ook dat het veld hier, waar ze een scherm hebben neergezet, zodat mensen in het park, die niet bij de genodigden horen, ook de ceremonie kunnen volgen straks, dat daar ook heel druk is geworden. En daar zijn ook allemaal bankjes neergezet, zodat mensen het ook kunnen volgen hier. Wij horen zo meteen meer van jou, Josephine. We gaan even dus naar verderop in Amsterdam, het Museumplein. Normaal gesproken is de viering van Kitty Kottie hier in het Oosterpark. Maar vanwege de verwachte drukte verplaatst naar het Museumplein de viering. Danny Simons is daar. Danny, is de viering al begonnen? Ja hoor, je hoort het waarschijnlijk ook achter mij. Aan de kant van het concertgebouw. Ik hoor trouwens mezelf op mijn koptelefoon, dus als de regie daar wat aan kan doen. Maar aan de kant van het concertgebouw, daar heb je een heel groot podium, daar wordt nu opgetreden. Aan de andere kant heb je allerlei kraampjes staan. Dus schijnen volgens de organisatie hier meer dan 100 kraampjes te staan. Met ja, non-food producten, maar ook ja, heel veel voedselkraampjes, eetkraampjes. Ik sta hier bij een barbecue kraam met sperrips, saté en kip. Bloedworst heb ik al gezien. Broodje pom. En heel veel bekende artiesten gaan ook optreden vandaag hier. Birgit Lewis, Treintje Oosterhuis, Alain Clark en Django McCroy onder andere. Er wordt wel eventjes, de boel wordt even stilgelegd. Dat gebeurt tussen 2:15 over 3. Dan wordt hier de herdenking op grote schermen bekeken die bij jullie daar in het Oosterpark is. En de organisatie verwacht hier in totaal zo'n 45.000 mensen. Nou, die zijn er nu nog niet. Ik schat wel een paar honderd en het is hier erg gezellig. Oké, okay. Danny, ja, dat is dus de viering. Hier is de herdenking en dat zal toch het verhaal zijn de komende uren hier op NPO Radio 1. En ook van deze dag, en dat is heel bewust dat dat op één dag is, herdenking en dan het vieren. Terug naar onze studio hier aan de rand van het Oosterpark. Straks dus die ceremonie. U kunt dat ook allemaal natuurlijk via de radio volgen, maar ook zien via Visual Radio, nporadio1.nl of de NPO Radio 1 app. Babs Gons is hier. Naast schrijver en performer, ook de nieuwe dichter des Vaderlands. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Op deze beladen dag ook gelijk het debuut. Hè? Vanaf september officieel dichter des Vaderlands, heb ik begrepen. Dat is de inauguratie, ja. Maar vandaag de aftrap met een gedicht in NRC. Ja. Is dat dan iets? Is dat de gedroomde aftrap eigenlijk om het op een dag als vandaag te doen? Of maakt dat het allemaal wel extra zwaar en beladen? Alle twee. Ja, het is wel een gedroomde aftrap, omdat dit thema mij enorm aangaat. Ik had het heel raar gevonden als ik nu niet iets had kunnen publiceren op deze dag. Ja. Ja. Zullen we gewoon gelijk luisteren? Hij stond al in NRC vanochtend, maar ik denk dat er toch nog wat luisteraars zijn die dat nog niet gelezen hebben. We stellen ons graag de vraag wie we geweest zouden zijn. Zouden we in het verzet hebben gezeten? Waren we abolitionist geweest? Held? Toezichthouder of toeschouwer, verstotenen van het mens zijn, gevangenen van de tijd. Zouden we rijstzaden hebben meegesmokkeld in rijen strak ingevlochten haar, geheime boodschappen verborgen hebben in de vouw van onze doeken, in drumritmes en liederen, in de stille taal van ondergronds protest? Aan welke kant van de geschiedenis zouden we ons bevinden? Zouden ons hebben geschikt naar wat de tijd van ons verlangde, waar de klasse ons toe dwong, waar de huid ons toe veroordeelde? Wie zouden geweest zijn te midden van bloeiende plantages, onderdeks of bovendeks, driftig navigerend over golven, over grenzen van continenten en waardigheid? Leeggebleven pagina's maken ons lichamen van onvertelde verhalen. Bij gebrek aan kennis geven verre voorouders een hart of een hakbijl. Maar wie zijn we nu? Wie zijn we morgen? Met dit verleden dat zich voor ons uitstrekt, wie zijn we achter de komma? De klein kleinkinderen van, hoe schrijven we onszelf in het volgende hoofdstuk? Met hoeveel armen en met welke woorden zullen het verleden uit de schaduw trekken, in de ogen kijken en omhelzen? Vraagt een gedeelde geschiedenis niet ook om het dragen van elkaars pijn, van elkaars welvaart, om de erfenis te verdelen? Mooi. Hier voorgedragen live in de studio aan de rand van het Oosterpark. Naast Babs Gons zit Janice Deul, modejournalist, modeactiviste en schrijver van het boek Kitty Kotti, waarom we de afschaffing van de slavernij moeten herdenken en vieren. Is vorige maand uitgekomen. Mevrouw Deul, u heeft daar vast ook wel eens over nagedacht, hè? Wat in het gedicht van mevrouw Gons voorbij komt. Wie zouden we geweest zijn? Wie zou u geweest zijn? Toeschouwer, verzetstrijder? Ja, nou laat ik eerst even beginnen met Babs, die ik best wel goed ken. Te feliciteren met het hele mooie gedicht en met het feit dat je dichter des Vaderlands bent geworden, helemaal terecht. Dank je, Dennis, dank je. Wie zouden we geweest zijn? Ja, ik denk dat we ons allemaal vleien met de gedachte dat we aan de goede kant gestaan zouden hebben. Dat we de heldin of de held van het verhaal geweest zouden zijn. Maar de realiteit is natuurlijk dat je dat niet weet. En dat je dat pas weet als je in zo'n situatie komt te staan, komt te verkeren. Dus ik durf daar geen antwoord op te geven. Nee, want is het te moeilijk, te lastig? Is het er überhaupt voor te stellen om je te verplaatsen in die tijd? Nu ik me zo heb gestort in dat hele verleden, in dat hele verhaal, gedurende meer dan een half jaar, zeg maar, kan ik het me juist wel weer veel beter voorstellen. En tegelijkertijd blijft het ook een onvoorstelbaar iets. Mm. Dat dit hele systeem, dat hele onmenselijke systeem, zoveel eeuwen heeft kunnen voortbestaan. Gefaciliteerd en geïnitieerd door de staat, door de kerk, door allerlei andere instituties. Dus dat blijft een hele vreemd iets om je dat te realiseren, zeg maar. U heeft dat natuurlijk gedaan voor het boek, maar ook uit persoonlijke interesse. U heeft ook een hele reis doorgemaakt in die zin. U begint het boek daar ook mee. Gelijk maar de kaarten op tafel, want u zei, ja, enkele jaren geleden nog, ja, ach, dat is slavernijverleden, dat is zo lang geleden. Een gedachte die veel mensen soms nog wel hebben, hè, van, ach, dat was toen, moeten we daar nog zoveel aandacht aan besteden. Waarom dacht u dat toen en waarom is dat veranderd? Ja, nou ja, dat is inmiddels alweer wat langer geleden, hoor. 12 plus jaar geleden. Ja. En dat voelt bijna als een half mensenleven. Ja. Maar ik dacht dat toen, omdat ik me toen niet zo bewust was van de manier waarop het slavernijverleden, het koloniale verleden, doorwerkt in het heden, om het befaamde D-woord er maar meteen even in te gooien. Ik had het idee dat we echt de blik op de toekomst gericht moesten houden en dat je er vanzelf wel komt, waar het dan ook mag zijn, als je hard voor iets werkt. Als je goed je best doet, dan kom je wel op een lekkere plek voor jezelf. En dat had er ook mee te maken dat u zelf geslaagd was in het leven? Is dat een verklaring? Ik was happy met wat ik deed en met wie ik was. Ik moet in de tegenwoordige tijd spreken. En ik had nooit het idee dat ik heel erg werd belemmerd in wat ik wilde. Mm-hmm. Vanwege mijn uiterlijk, vanwege mijn afkomst, vanwege mijn geschiedenis, zeg maar. En ik had het idee dat ook als mensen zich uitspraken over het feit dat voor hen dat niet gold, dan dacht ik eigenlijk stiekem een beetje van, joh, dan doe je waarschijnlijk niet hard genoeg je best. Tandje extra geven, nog iets meer er tegenaan. En dan komt het vanzelf wel goed. Dat had ik eigenlijk zo geleerd van huis uit. Mm-hmm. Dat echt de sky the limit was. En dat de wereld aan je voeten ligt als jong mens. En dat is eigenlijk iets wat ik elk jong mens gun, om met die gedachten op te groeien. Maar de realiteit bleek toch een andere te zijn. En wanneer kwam u daar dan, althans, u kwam daar vast al eerder wel achter, maar wanneer kwam u dan op het punt dat de kennis van het slavernijverleden, het ook blijven herbeleven en het herdenken ervan, dat het juist wel belangrijk is? Wanneer was het moment dat het voor u veranderde dan? Ja, dat veranderde pas toen ik echt me meer ging verdiepen in het slavernijverleden. En toen ik ook actief deel ging nemen aan de Kitty Kotti-viering en aan de Kitty Kotti-herdenking. En dat deed ik door het Kitty Kotti-festival hier in Amsterdam te bezoeken. Mm-hmm. Maar meer nog bijna door mee te lopen met de Biki Spiekri. En daarna de herdenking bij te wonen. Want ik heb dat altijd als even belangrijk beschouwd. Nu vind ik die herdenking belangrijker. Ja. Maar ik heb altijd die Biggie Speakery en die herdenking als gelijkwaardige elementen gezien. Ja, de viering en het herdenken, ja. Het ingetogen en het uitbundige, dat gaat hier vandaag samen. Daar zullen we straks vast nog over spreken. Want er zijn ook al net zo lang dat er herdenkingen zijn discussies over. Of dat gescheiden moet worden of wel samen moet blijven gaan. Mevrouw Gons, u heeft Afro-Amerikaanse roots, als ik het zo mag noemen. In Amerika staan ze op 19 juni stil bij het... Bij het slavernijverleden. Welke dag is voor u van de meeste betekenis? Nou, ik zie ze wel naast elkaar. Ik ben opgegroeid hier, in dit koninkrijk. Dus voor mij is dit ook een hele belangrijke dag. Voor iedereen, hoop ik, een hele belangrijke dag. En ja, Juneteenth is voor mij ook wel een belangrijke dag. Alleen ben ik daar ook niet mee opgegroeid, want... Juneteenth wordt ook maar sinds 2021 pas officieel gevierd. Dus ik heb eigenlijk ook altijd op hele andere manieren, om het zo maar te zeggen, de slavernij tot mij genomen. Ik heb er over gestudeerd en ook wel heel veel over geschreven. Ik ben ook heel erg bezig geweest altijd met de slavernij in het Latijns-Amerika gebied. Mm-hmm. Ik heb in Brazilië gewoond en daar studie gedaan naar de gevolgen ervan. Dus ik vind eigenlijk het allemaal belangrijk. Weet je, omdat het natuurlijk, we zijn zo verbonden. Ook hè, de Portugezen zaten er eerst en toen weer de Nederlanders en toen weer daar. Weet je wel, in al die eigenlijk koloniën. Ja. Dus ik zie ze ook niet zo apart. Ik hoop ook dat het. Het is natuurlijk een herdenking van hetzelfde. Precies, van hetzelfde. Ja. Herkent u ook de ontwikkeling die mevrouw Deul heeft doorgemaakt? Ik heb toch wel een hele andere ontwikkeling meegemaakt. Ik heb het ook niet vanuit huis meegekregen. Of jij hebt het eigenlijk nog best wel van huis meegekregen. Nee, ik heb eigenlijk best wel een hele andere weg. Nou, wat ik al zei, ik las er veel over vroeger. Ik schreef erover. Ik heb ook wel in de afgelopen jaren veel gedaan op dat gebied. Ik ben betrokken geweest bij Mapping Slavery... filmpjes gemaakt door het hele land met het team van Nancy Jouwen en consorten om overal te kijken naar de verhalen te verzamelen. Herkennen is misschien dan niet het woord. Begrijpt u er iets van? Want er zijn natuurlijk meer mensen die dat hebben. Denken van, nou, ik wil mij niet als kwetsbaar opstellen. Ik wil het verleden niet als bezwarend of iets wat mij tegenhoudt. Ja. Ik wil voorwaarts, ik wil vooruitdenken. Had niet zozeer te maken met kwetsbaar opstellen. Hè? Het was meer dat ik echt dacht van, joh, dat is een realiteit die tot het verleden behoort. Ja. En dat is niet iets wat nu nog een rol speelt. Nee. En ik heb dat toen destijds niet goed gezien en niet goed ingeschat. Nee. Maar ja, again, dat is 12 is lang geleden. Jaar geleden. Nee, zeker. Even voor de duidelijkheid. En ik denk toch dat er ook nog steeds mensen met die gedachten rondlopen. Hè? Daarom haal ik het even aan en daarom begint u er ook in het boek mee, denk ik. Maar begrijpt u dat nog? Wat zegt u daarop alleen eigenlijk? Ik denk, wat het verschil is, dat ik het niet mee heb gekregen. Dus ik ben juist dat verleden enorm gaan onderzoeken. Ja, ja. Ik ben er juist in gedoken. Ik dacht, hé, dit weet ik niet, dit ken ik niet, het is me niet meegegeven. Ik heb het niet meegekregen op school. En ik kwam het eigenlijk heel erg tegen in de boeken die ik las. He, van Alice Walker, Toni Morrison, Edward Stanteke. En dus ik ging juist naar op zoek, want ik dacht dat is iets belangrijks wat onthouden is. Dus ik denk als ik er thuis of in mijn eigen omgeving opgroeiende het wel had meegekregen, dan zou ik me beter kunnen voorstellen waar jij vandaan komt in die zin. Dus, ja. Wij praten er zo meteen uitgebreid over verder. We gaan weer even naar buiten. Josephine houdt alles in de gaten bij en rond de herdenking. Een stukje verderop dus in het Oosterpark hier in Amsterdam. En daar verzamelen zich op dit moment mensen voor die herdenking die dan om 2 uur gaat beginnen. Josephine, jij volgt ook namens de NOS het Koninklijk Huis. Het is de eerste keer dat de koning hier spreekt. Wat zegt dat allemaal? Ja, dat is bijzonder. Hij is hier sowieso nog maar 1 keer eerder geweest bij deze herdenking. Viering van Kitty Kottie. Dat was in 2013. Maar toen was er geen toespraak en toen was er ook geen kranslegging. Dus dat gaat allebei wel gebeuren vandaag. Dat is dus uniek en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het een herdenkingsjaar is dit jaar. Ja, er gebeurt veel op dit vlak, ook vanuit het Koningshuis. Eerder dit jaar maakten de koning en koningin Maxima samen met prinses Amalia een rondreis over alle Caribische eilanden. Dat heeft iedereen denk ik nog wel op het netvlies. Merkte jij daar iets van betrokkenheid van de koning met dit thema en het slavernijverleden? Ja. was heel veel aandacht voor op elke eiland wel. Bonaire, zij is naar de slavenhuisjes gegaan. Op Curaçao bijvoorbeeld gingen ze ook in gesprek met nazaten van tot slaafgemaakte. Er was ook een moment dat daar de koning toen werd gevraagd, expliciet werd gevraagd, gaat u dit jaar ook excuses aanbieden? Daar heeft hij toen niet echt antwoord op gegeven. Maar de verwachting is dat dat vandaag wel gaat gebeuren. Het wordt dus ook vooral interessant wat hij dan gaat zeggen, hoe hij dat gaat doen en vooral ook wat hij niet gaat zeggen. En ik sprak eerder met Erwin Vient. Hij is de directeur van NINSEE. Dat is het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. En ik vroeg hem wat hij verwacht van vandaag. Dit is een mooi moment, een mooie dag om de excuses ook aan te bieden. We weten inmiddels dat het Koninklijk Huis ook betrokken is geweest bij dat verleden. Dus de verwachtingen zijn heel gespannen. En welke woorden hoopt u dan op? Ik hoop dus dat in ieder geval wordt ingezien dat het slavernijverleden niet geëindigd is op 1863. Maar dat er sprake is nog steeds van doorwerkingen. En dat er gezamenlijk gewerkt moet worden aan het opheffen van de achterstanden die ontstaan zijn als gevolg van dat verleden. Hoe ziet de herdenking vandaag eruit? Nou, we hebben twee toespraken. De voorzitter van het NINSEE spreekt en de koning. En daarna hebben we dus de tap toe, de gebruikelijke 2 minuten stilte. De plengoffer van de Winti-priesteres Marianne Markelo. En de kranslegging. En natuurlijk onder muzikale begeleiding. En tegelijkertijd is de viering, dit is dus de herdenking hier vandaag, de viering op het Museumplein. Waarom heeft u daarvoor besloten? We hebben daartoe besloten omdat in principe het Oosterpark, we verwachten een behoorlijke drukte. En het Oosterpark loopt tegen hun grenzen aan. Vorig jaar waren er toch wel zo'n 40.000 mensen. Dit jaar verwachten we dus veel meer. Twee is, we hebben ook daartoe besloten omdat wij de herdenking ook een uur later doen. Zodat Suriname en de eilanden ook kunnen meedoen. En dan wil je voorkomen dus dat de piek van het bezoek zodanig is dat je moet gaan oproepen van mensen, jullie kunnen niet meer komen naar het park en dat willen we niet. Dus vandaar dat gekozen is voor het Museumplein. Hoe reageerden mensen daarop dat het uit elkaar is gehaald? Weet je, elke verandering roept de nodige tegenstand op. Maar over het algemeen begrijpen mensen dat. Mensen zien het ook. Gisteren hoorden het ook van het park wordt te druk. Wat gaan we doen? Dus ik denk dat er over het algemeen wel begrip is voor de keuze. En blijft het ook zo de komende jaren? Dat weten we nog niet. Daar moeten we met de gemeente Amsterdam over in gesprek. In ieder geval dit jaar hebben we gekozen voor deze oplossing. Dat was Josephine Treji in gesprek met de directeur van het NINSEE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Die vraag zal vandaag toch een beetje over deze dag hangen. Gaat de koning officieel excuses aanbieden namens de koninklijke familie? Is dat de belangrijkste vraag van vandaag, mevrouw Gons? Het is een hele belangrijke vraag, maar ik zou het niet de belangrijkste vraag willen maken. Ik vind het belangrijk dat eigenlijk de hele samenleving zich hier nu mee bezighoudt. Ik hoop dat het gewoon wat breder wordt uitgemeten. Onze gedeelde geschiedenis. En natuurlijk is het heel belangrijk, maar het kan ook teleurstellen. Hè? Dus daarom wil ik het ook niet al te belangrijk maken. Maar het is zeker... En wanneer is het teleurstellend als het er niet een klip en klaar excuus is? Ik denk dat excuses moeten gewoon een aantal dingen bevatten. Hè? Dus een erkenning van dat het een misdaad is geweest tegen de mensheid. Er moet ook een belofte in zitten, vind ik. En er moet ook een erkenning van de doorwerking ervan zijn. En er moet eigenlijk, vind ik, maar misschien wil ik nou wel heel veel, er moet ook een plan komen om wat kapot is gemaakt, de schade die er nog is, om daar in ieder geval om daar mee bezig te gaan met het helen en het herstellen. En dan ook vanuit de Oranjes, want er is het vanuit excusesprogramma iedereen gekomen vanuit, ja, vanuit de Nederlandse, ja, staat. Maar u wilt het ook specifiek van de koning namens het instituut. Ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Ja, okay, ja, ja, ja. En u bent ook bang voor de teleurstelling. Zie ik ook in uw gezicht nou, wel. Ja, kijk, ja. Ik denk, het is een heel belangrijk moment. Heel veel mensen wachten hier heel lang op. Maar ik vind het heel belangrijk hoe we daar met z'n allen om, ja, ja, mee omgaan. En, ja. Mevrouw Deul nog even, want u kijkt er toch wat anders bij. Nou, nee, ik ben het helemaal eens met alles wat Bab zegt. En we moeten zeker deze dag niet om de koning laten draaien. Maar het is wel een feit dat die excuses er moeten komen, zeg maar. Al was het alleen maar omdat we dan verder kunnen. Omdat we nu steeds maar die excuses als een soort hete aardappel. Wat doe je met een hete aardappel? Rondduwen of voortschuiven. Nou ja, voortschuiven. Ja. Snap je, dan hebben we helemaal die excuses gehad. En kunnen we over tot de orde van de dag. Kunnen we verder maken inderdaad. Verder gaan met plannen maken. En verder nadenken over wat er na die wel veel besproken komma komt. Ja, precies, die reparatie. Ja, ja, dat zijn de woorden van Mark, ja, Rutte, hè, bij het excuus namens de Nederlandse staat. Quote van Serena Angelina. Ja, precies. Gert Oostin schuift hier zometeen aan. Hij doet dat onderzoek namens het Koningshuis. En dat is waarschijnlijk pas in 2026 af. Maar hij zal daar zelf zometeen toelichting geven. We gaan even terug naar het feestelijk, het uitbundige weer. Want dat gaat vandaag heel erg samen, zoals gezegd. Voorafgaand aan de herdenking liepen honderden deelnemers in de meest, ja, prachtige, kleurrijke gewaden van de Stopera in Amsterdam naar het Oosterpark hier. De Biggie Spiekrie-optocht, een traditionele mars door de stad. En verslaggever Matthijs van de Wiel was daarbij. Biggie Spiekrie? Het betekent eigenlijk dat we onszelf heel trots laten zien door de stad in onze mooie kleding. Want het heeft iets te maken met de spiegelende winkelruiten. Precies, ja. Dus je loopt door de stad en je ziet je eigen weerspiegeling in de ruiten. En wat zie je dan? Jezelf, waar je heel trots op mag zijn. Dus we zijn helemaal mooi aangekleed. En we paraderen onszelf door de stad. Je mag er zijn. Dus daar komt het vandaan. En het is, ja, de trotse wandeling. En vervolgens het vieren. Zij heeft een heel bijzonder wit hoofddeksel. Dat is de hoofddoek van vrijheid. Lenzo di Libertad. De vrijheidshoofddoek. Kunt u hem zelf omschrijven? Ja, het is de witte katoenstof gebruikt. Dat is de stof die ze vroeger op de plantage gebruikten. De voorkant kan u allemaal zo'n trosje zien. Dat staat voor de tot slaafgemaakte aan elkaar gebonden in de schip richting Curaçao toe. Ik heb de witte touwtje gebruikt in plaats van de ketting waar ze allemaal aangebonden waren. En aan de puntjes zie je dat de touwtjes nergens vastzitten. Doorgebroken. En dat betekent de chain is broken. Ik loop hier voor een voorouder. Die is ook slaaf gemaakt geweest. En weet je wat ze gedaan heeft? Ze is moeder geworden van een drieling. En ze heeft besloten dat zij niet in slavernij wilde leven met haar kinderen. Dus ze is met al haar drie kinderen de zee ingelopen in Suriname. En hoe dapper moet je zijn om zoiets te doen? Wat moedig. Liever de dood dan in de slavernij. Liever de dood dan in de slavernij. Juist. De hele week al denk ik aan haar. En daarom loop ik hier. Ja? Inheemse muziek, muziekgroep van nakomelingen van de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Voor de een is het feestelijk, voor de ander bezinning. En er is ook protest. Mensen met een zwart t-shirt met erop een witte komma. Er staat in geen punt. Ivani Jakub van de Black Archives. Voor u is het een protestmars. Waarom? Omdat er geen punt maar een komma moet komen. We vinden het belangrijk dat na de excuses die zijn gemaakt door de Nederlandse staat er ook herstelbeleid en herstelrechtvaardigheid plaatsvindt. Waar herstelbetalingen een onderdeel van zijn. Dus we vragen voor concreet beleid, concrete acties en concrete herstelbetalingen. Vindt u dat het te langzaam gaat? Ja, we wachten al heel lang op excuses. Dus het is inderdaad al een half jaar geleden. Maar voor ons had het er natuurlijk al veel eerder mogen zijn. Ja, daar had al op geanticipeerd kunnen worden. En dat is niet gebeurd. Vieren sowieso lekker vrij inderdaad gewoon. En protest. Ja, het is nu moderne slavernij. Die moeten we ook kappen. Is er wat veranderd het afgelopen jaar? Nee. Er is heel veel aandacht voor geweest. En er zijn excuses gekomen uit Den Haag. Maar nog niet genoeg. Het zou mooi zijn als de koning dat ook doet. En het zou mooi zijn als we hier ook een nationale vrijdag van kunnen maken. Voorop een man met een houten stok en op zijn hoofd een keteltje met daarin Surinaamse vlaggetjes. Het is een ketel, no? Dat betekent dat je voorouders ook een ruit gegeten hebben. Met dit hebben ze altijd gezorgd dat er wat eten op tafel komt. Van dit betekent het dat het de zware arbeid wat onze voorouders in de plantage moesten doorleven. Dat is de betekenis. Wat is het voor u, een feestdag of een dag van bezinning? Ja, het is herdenken en vieren. Suiti maspasi. En dat betekent? Gezegende vrijheid. Matthijs van der Wiel was dat bij de Biggie Speakery. En achter elk kledingstuk schuilt weer een fantastisch verhaal. Zo hoorde u zojuist. Hier aangeschoven is Gert Oostindie. Emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. U zal straks in het Oosterpark de herdenking bijwonen. Nu even dus bij ons hier in de studio. Fijn dat u even wilde komen. Welkom. Ja, we noemden het net al eventjes. U leidt dat onderzoek naar het koloniale verleden van het koninklijk huis. Hè, de koninklijke familie. Dat is dit jaar. In 2026 moet het voltooid worden. Gaat u dat halen? Hoe loopt het? Ja, opdracht in principe wel. Ja, ja? In principe natuurlijk. Ja. Ja, want, ja, dat is de afspraak, dan haal je dat. Ja, oké, zo werkt dat dus blijkbaar. Nou, er zijn ook wel eens andere afspraken die nooit gehaald worden. Dus ik vraag het toch maar even. Mijn handelsmerk, ja. En inhoudelijk, waar bent u nu? Nou, dit onderzoek is nog helemaal niet begonnen. Behalve ikzelf, dat ik nu aan het voorbereiden ben. De onderzoekers beginnen deze zomer. En dan hebben we dus ongeveer 3 jaar de tijd. Maar kijk, de grote lijnen zijn uitgezet. En die zijn een klein beetje in het vervolg op een boek... wat ik eigenlijk al een hele tijd geleden heb geschreven. De Parels en de Kroon, over de relatie van de Oranjes met het koloniale verleden. Kort samengevat, eigenlijk vanaf de eerste stadhouders... toen Nederland nog een republiek was, tot en met koningin Wilhelmina... al die stadhouders, die koningin en koninginnen... kan je eigenlijk zonder veel slagen om de arm zeggen... dat die door en door koloniaal dachten. Mm-hmm. Het is niet zo gek, zo dacht de hele Nederlandse elite ook op dat moment. Maar dus ook mede verantwoordelijk voor... alles wat het kolonialisme, dus de misstanden, dus de slavernij. Ja. Nou, dat is één ding wat we verder gaan uitzoeken. Van hoe was dat nou van de ene naar de andere? Hoe werkte dat nou eigenlijk precies? Waar moeit je zich dan wel of niet mee? Nou, dan tweede, geldstromen natuurlijk. Mm-hmm. Daar is nu natuurlijk veel over te doen. Zijn de Oranjes nou rijk geworden van die kolonialisme, van slavernij of van andere dingen? Nou, dat. Ja. En tenslotte ook, wat heeft eigenlijk de hele beeldvorming over die Oranjes eigenlijk gedaan in die koloniale geschiedenis. Wat je rustig kan zeggen is dat op een gegeven moment vanuit Nederland die Oranjes, die vorsten worden ingezet om over zee in Indonesië, Suriname, de Antillen het idee te geven, wees maar blij dat je bij Nederland hoort. En dat een heel geweldig voorbeeld van, heel navrant voorbeeld is natuurlijk ook dat zowel in Suriname als op de Antillen wordt deze dag, emancipatiedag in 1863, geframed zeg maar als een geschenk. Die vrijheid is een geschenk van de koning, koning Willem III. Ja. Terwijl koning Willem III daar echt niets aan heeft gedaan, behalve zijn handtekening zetten. En dat is iets wat heel lang heeft doorgewerkt. Dat mensen ook in Suriname en Antillen daarom dachten, nou, die Oranjes, die hebben wel wat voor ons. Dat is tegenwoordig, grappig genoeg, wel zo. Omdat de Oranjes echt wel heel erg betrokken zijn bij de Antillen nog. Maar het past niet bij de geschiedenis. Maar het verklaart bijvoorbeeld weer wel waarom ook in Suriname, 50 jaar onafhankelijk bijna, er wordt gezegd, de koning moet excuses aan. Ja. Als we dit allemaal al weten, waarom is het onderzoek nog nodig? Ik bedoel, heeft u het vermoeden dat er nog nieuwe inzichten naar boven komen die voorheen nog niet op papier zijn gezet? Altijd. Kijk, ik had eerder over een eerder boek van mezelf. Daar heb ik altijd van gezegd, dat is een begin. Ja. Van dit zijn volgens mij de grote lijnen. Nou, ik denk dat die nog wel redelijk staan. Maar tegelijkertijd de invulling ervan, waar hebben we het nou werkelijk over? Dat vergt echt heel veel archiefonderzoek enzovoort. En kunt u in alle archieven? Krijgt u toegang tot alles? En ook, want u kent de bronnen inmiddels al. Ja. Weet u ook waar dingen liggen waar u tot voorheen niet bij kon en nu misschien wel bij mag? We kunnen. Gaan de deuren nu in het Koninklijk Huis ook allemaal open? Ja, het Koninklijk Huisarchief gaat veel verder open dan ooit tevoren. Maar ook gewoon in het Nationaal Archief in Den Haag en in andere archieven is ook nog heel veel te zoeken. Wat we nog niet weten. Nee. Zegt dat wel elkaar. Wat, hè? Dat nog steeds bronnen niet onderzocht zijn over iets wat al lang geleden... Ja, maar goed, er is ongelooflijk veel. Het is kilometers archief waar je echt duizenden mensjaren aan kan besteden. Dus nu wordt het ook iets makkelijker om dat te onderzoeken... omdat het allemaal gedigitaliseerd wordt en zo. Ik vertel u niks nieuws, maar misschien voor de luisteraars wel... dat er onlangs het onderzoek was dat uitgebracht is in het boek Staat en Slavernij. Ja. Onder andere van Esther Captain van het Instituut van de Volkenkunde Leiden. Dat noem ik het maar eventjes kort, in de, kort door de bocht. Daar werd toch een getal genoemd. Hè? Werd min of meer uit de doeken gedaan dat de Oranjes in elk geval 545 miljoen omgerekend van de tijd naar, van toen naar nu hebben verdiend aan het koloniale systeem. Dat is een enorm bedrag. Wat vindt u daarvan? Die omrekening, laten we daar vooral niet in treden. Het is een ontzettend ingewikkeld verhaal of dat nou wel of niet werkt. He, maar het feit dat de Oranjes, en dit ging overigens niet over de West-Indische Compagnie... dus niet over de transatlantische slavenhandel, slavernij, dat ging over de VOC. Ja. He, maar dat ze daar heel veel geld aan hebben verdiend, dat is niet nieuw. Dat is ook niet, eigenlijk niet verwonderlijk. Toch was het een hele belangrijke vondst, omdat we een aantal dingen wel wisten... maar niet letterlijk in het archief hadden teruggevonden. Nee. Inmiddels weten we zelfs alweer meer dan dat. En dat is precies wat je met dat onderzoek gaat doen. Hè? Nou echt boven tafel krijgen. Bent u dan nog benieuwd wat de koning gaat zeggen eigenlijk vandaag? Uiteraard, dat is iedereen. U weet maar, het niet. Nee, maar ik zeg ook steeds... Hij belt niet even om te vragen. Zeer erg juist niet betrokken. Juist omdat ik een onafhankelijk onderzoeker ben. Ik ben niet de speechschrijver van de koning. Nee. Zo is dat ook weer duidelijk. Gert Oostindi, dank voor de komst even hier. Graag gedaan. Een mooie herdenking zometeen. Mag ik even terugkomen op wat net werd gezegd? Ja, even kort, want wij moeten zometeen naar Suriname. Ja. Want daar is Nina Jurna, die ook nog een bijdrage heel wil kort, leveren. Ja. Nou, die vrijheid, die vrijheid, ik gaf net aan dat die vrijheid wordt geframed als iets, als geschenk dat mensen hebben gekregen. Maar in mijn perceptie leeft dat idee juist dat die vrijheid heel erg is bevochten. Omdat mensen zeggen van, joh, het was nooit aan jou om op die vrijheid af te nemen. Dus hoe kun je dat dan teruggeven als het nooit van jou is geweest? Ja, dus dat totaal eens. Nee, ja, precies. Wil ik even duidelijk maken. Ja, nee, maar dat probeerde ik ook juist te zeggen. Dat hele idee van een gift is natuurlijk een omdraaiing van wat de werkelijkheid is. Okay. Ja. Wij gaan even naar onze correspondenten. Die luisteren volop mee en doen ook mee in deze uitzending. Dick Draaier op Curaçao en Nina Jurna in Suriname. Kittikotti is van oorsprong een Surinaamse dag. Officieel ook wel de Dag der Vrijheden genoemd. Nina, het is daar in Suriname ochtend, hè? Bij jou. Hoe ziet de dag daar eruit vandaag? Ja, het is hier nog vroeg. Vanmorgen om 7:00 is de dag begonnen met het luiden van de klokken. Dat is echt de aftrap van deze speciale dag. En ik ben een beetje in de stad gaan kijken, maar het is echt nog vroeg. Mensen die komen nu pas hun bed uit en gaan de stad in. Zometeen, ik sta nu bij een monument van Kodjo Mentor en Present. Dat zijn drie slaafgemaakten die ook een strijd hebben geleverd en brand hebben gesticht destijds. En dat is een grote brand geworden, was een verzet. Nou, daar wordt hier straks wordt hier een plengoffer gedaan en een ritueel. En dan later op de dag ook bij het Kwaku-beeld. Dat staat voor Kittikotti, de verbroken ketenen. Daar zal dan ook president Santokki zijn en minister Hoekstra. En de festiviteiten barsten dan los in de palmentuin. Wat eigenlijk in de koloniale tijd de achtertuin van de gouverneur was. Waar vooral zeker de slaafgemaakten niet mochten komen. Maar nu is daar dan het grote feest. Mensen zijn daar dan prachtig uitgedost in hun traditionele kotos. En dat is echt het bekende feest van Kittikotti hier. Ja. Ja. En in Suriname wordt niet vastgehouden aan die 150 jaar afschaffing, wat hier officieel wordt aangehouden, maar die 160 jaar. Dat verschil van jaartal, dat komt in deze uitzending wel vaker voorbij. Hoe zit dat? Ja, het valt me op dat hier in alle officiële mededelingen, ook vanuit de overheid, 160 jaar echt wordt aangehouden. Ja. Het is wel zo dat in de Surinaamse geschiedenis iedereen natuurlijk ook weet dat, he, na die afschaffing de mensen ook nog 10 jaar onder dat staatstoezicht te werk waren gesteld. Maar het wordt niet zo specifiek benoemd als in Nederland. En ik denk dat het ook mee te maken heeft dat in Nederland daar ook wel echt een beweging... He, daar is ook echt strijd voor geleverd om dit 1873 veel meer op de kaart te zetten. Dat is hier veel minder zo eigenlijk. Dus hier heeft men het echt constant over 160 jaar afschaffing slavernij. Oké. Dat is Paramaribo vandaag. Dan gaan we nu naar Curaçao. Daar gaat de aandacht normaal gesproken meer uit naar 17 augustus. Op die dag wordt de Curaçaose slavenopstand van 1795 herdacht, onder leiding van Tula. Dick Draaier is daar, onze correspondent Dick. Is er vandaag dan wel aandacht voor Kitty Kottie daar? Ja, zeker. Officieel programma. Op alle eilanden trouwens. Maar op geen van die eilanden noemen we dat dan Kitty Kottie, want dat is echt Surinaams. Hier op Curaçao noemen we het nu de dag van de emancipatie, of in de bovenwinde de Day of Emancipation. Maar niet de Surinaamse naam dus. Nou ja, en op alle eilanden zijn dan nu bij dat officiële programma vertegenwoordigers van de Nederlandse regering aanwezig. Hè. Staatssecretaris Van Huffelen is op de drie bovenwindse eilanden, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. En op Bonaire zit minister De Jonge, staatssecretaris van de Burger op Aruba, en minister Kuipers op Curaçao. Die gaat ook zo meteen speechen. En ja, rond de klok van kwart voor twee, jullie kwart voor twee, hè, want het is hier inderdaad 6 uur vroeger, gaat de emancipatieparade, een folkloristisch traditioneel optocht van mensen in traditionele kledij, vanaf het paleis van de gouverneur. Een plaats die de geschiedenis van kolonialisme en slavernij uitademt, richting het centrale Brionplein tegenover het paleis van de gouverneur. En daar worden dan de toespraak van de koning live meegekeken. De toespraak van Kuipers. En die toespraak van de koning, daar kijkt men dus heel erg naar uit. Ja, wat is de verwachting daar? En de wens misschien ook wel? Nou, zoals net Gerdoos Indi al zei. Men weet hier dat voor de excuses van het Koningshuis dat nog wat te vroeg is. Dus men verwacht hier een herhaling van het excuus dat Rutte op 19 december heeft uitgesproken. Ja. Oké, dat is dan wat er leeft op de eilanden. Dick, dankjewel. Nina Jorna wilde ik nog even vragen hoe het daar ging, maar die is volgens mij helaas niet meer bereikbaar even voor ons. Nou, dat komt vast later in de uitzending nog meer dan goed. Even terug naar hier, het Oosterpark. Janice Deul is hier, modejournalist en schrijver van het eerste boek over Kitty Kottie. Ik dacht, mevrouw Deul, eerste boek over Kitty Kottie? Ik moest toch even zoeken. En het bleek ook waar te zijn, ja. Ik was net zo verbaasd toen ik dat hoorde, inderdaad. Je zou denken dat over zo'n belangwekkend onderwerp al 10 boeken geschreven zouden zijn. Niet dus. Dus ik ben heel blij dat mij de eer is gegund om dat eerste boek te schrijven. Het is ook een heel prettig boek, ook voor iedereen die zich erin wil verdiepen. Want het is echt een uitleg van wat hier allemaal te zien is, te horen is en wat er gebeurt. En alle rituelen, ook die we zo meteen voorbij zien komen. Waarom moest het boek er komen, wat u betreft? Het moest er komen omdat het uiteraard een stuk van de geschiedenis is dat we gemeenschappelijk hebben, zeg maar. En ik wil het belang eigenlijk aangeven van gezamenlijk vieren, gezamenlijk herdenken, hoe we dat op een inclusieve manier kunnen en moeten doen. Maar dat die inclusie niet ten koste van alles moet gaan. Ik wil heel graag dat de focus blijft liggen op het transatlantisch slavernijverleden. En dat de regie van alle activiteiten in handen is van de nazaten van die specifieke groep. Ik wil ook graag dat de fondsen die... Bedoelt u met de inclusie? Er zijn natuurlijk meer slachtoffers van het koloniale verleden. In de Oost bijvoorbeeld, Zuid-Afrika. Dat is niet gepast om dat op deze dag erbij te voegen. Nou, dat is exact wat ik bedoel. Het koloniale verhaal, het koloniale verleden is zo groot, zo veelomvattend. En er zijn heel veel perspectieven en verhalen die gedeeld moeten worden. Die ook deels met elkaar samenhangen. Maar we hebben het nu over Kitty Kottie. En Kitty Kottie gaat specifiek over het transatlantisch slavernijverleden. De afschaffing daarvan. Het betreft een hele specifieke groep. Het is een hele specifieke periode in de geschiedenis geweest. Dus ik vind dat we die dag ook echt moeten reserveren voor dit, waar het voor bedoeld is. En niet een algemene antidiscriminatiedag van moeten maken. Nee. Of een algemene dag om alle koloniale ellende te gedenken. Of op een grote hoop te gooien. Want volgens mij ga je dan voorbij aan de boodschap en de echte betekenis. Voor één dag ook misschien. Ja, sowieso. Die combinatie van het vieren en herdenken, hoe staat u daarin? Want het gebeurt allemaal op één dag. Nu vandaag vanwege de verwachte drukte is het hier gescheiden. Ja. Op twee locaties in Amsterdam. Er gaan ook geluiden op om het weer zoals eerder geprobeerd, om het uit elkaar te halen. Ik vind dat heel, lijkt mij heel organisch om dat te doen. Net als het 4-5 mei model, zeg maar. 1 dag gebruik je om te reflecteren, te bezinnen, te herdenken. En de dag daarna is het feest. Het sluit ook heel erg aan bij de Afro-Surinaamse traditie, waarin datzelfde model wordt nagevolgd. Als je een kroonjaar viert, een bigiari, dan is er 1 dag, de dag daaraan voorafgaand, noemt men dan Oruyari, zeg maar oudjaar. En dan ga je inderdaad reflecteren, bezinnen, nadenken. Echt, je daalt af in jezelf, zal ik maar even zeggen. En de dag daarna is het grote feest. Dus 30 juni. Herdenken, 1 juli dan vieren, is dat het voorstel wat u ook ondersteunt? Wat ook bijvoorbeeld Aquasi heeft voorgesteld? Ja, en dat is iets wat in den landen, in heel veel verschillende gemeentes, al jarenlang gebeurt. Ja. Dus ik denk dat we over een paar jaar dit gesprek helemaal niet meer voeren, omdat het dan ook gewoon op landelijk niveau nagevolgd wordt. Ja, soms gaan dingen vanzelf. Ja, dat denk ik. Ja, wat vindt u ervan, mevrouw Gons? Ja, ik ben het ook mee eens. Ik denk dat het veel meer ruimte nodig heeft. Ik merk ook dat veel mensen dat wel verwarrend vinden op zo'n dag. He, wat zeggen we nou? Happy Kitty Kotti. Ja. Of een mooie dag. Of ode aan de voorouders. Ik zou het heel prettig vinden als we dat kunnen scheiden. Ja, dat je een dag hebt om te herdenken. Een dag om stil te staan. En dan... je kan jezelf kiezen ook... of je daarna de dag uitbundig wil vieren of klein wil vieren... of in besloten kring of een groot festival. Maar ik vind wel dat het mag veel meer ruimte hebben. En dat allemaal om één dag vind ik zelf ook verwarrend. Mm-hmm. Ik vind het ook, emoties gaan een beetje heen en weer. Van, we zijn er mooi uit, er is muziek, je wilt het feesten... er is een barbecue, er is dit en dat. En tegelijkertijd is het een hele zware bladen dag. En ik vind dat... we zien een groeiend bewustzijn, maar dat moet je ook de ruimte geven. Moet je ook koesteren. En daar zou ik een aparte dag voor willen. Er is u vast wel eens gezegd door een buitenstaander... of iemand die niet helemaal op de hoogte is, veel plezier vandaag. Is dat een terechte goed of een terechte wens die u of gepast vindt op zo'n dag als vandaag? Ik vind dat een beetje lastig, omdat ik denk... ik ga deze dag toch wat meer stilstaan, herdenken, bezinnen... dan feesten. Hè. Ik heb heel veel respect voor dat mensen dat ook in één dag kunnen doen. Dus ik denk, zelf denk ik gewoon mooie Kitty Kotti. Dat die dag voor jou mooi is, hoe je hem ook wil besteden. Ja, mevrouw, maar het is een beetje lastig. Ik zag een reactie van herkenning. Ja, het is. Ik heb iemand, Cheyenne Nelson, in het boek geïnterviewd, ook over deze kwestie. En zij zei: we wensen elkaar met dodenherdenking toch ook geen fijne dodenherdenking toe of zo. Nee. En vanuit de Surinaamse cultuur is er ook een wens die je elkaar. Die manier waarop je elkaar begroet, zeg maar, sweetie, manspassie, mooie emancipatiedag. En ik vind dat nog alweer een stuk beter. En dat klinkt ook gewoon heel mooi. Maar zelf gebruik ik eigenlijk sinds een jaar of zo betekenisvolle dag gewenst. En die vind ik voor mij heel prachtig. Oké. Zo leren we. En ook de bewoordingen. We gaan naar Danny. Die is op het Museumplein. En in de afgelopen jaren werd meteen na de herdenking... van de afschaffing van het slavernijverleden het ook gevierd. Ook in het Oosterpark dus. Maar goed, vanwege die drukte is de viering verplaatst naar het Museumplein. 3 kilometer verderop. Maakt dat nog iets uit voor de feestvreugde, Danny? Nou ja, enorme feestvreugde. Ja, je merkt dat het is op het Museumplein. Het is natuurlijk best wel midden in de stad, midden in Amsterdam. Dus veel mensen, ook toevallige voorbijgangers, die afstappen en denken... hé, wat is dit? Ik ga even een kijkje nemen. En dan niet alleen feest komen vieren, maar ook aan het denken worden gezet. Bijvoorbeeld op de plek waar ik nu sta, vlak voor het Rijksmuseum. Een grote aluminium stellage met zwart-witte doeken daaromheen. En daarop een hele grote komma. En daarop staat... achter het slavernijverleden staat geen punt, maar een komma. En dat is een verwijzing natuurlijk naar premier Rutte. Afgelopen december, toen hij zijn excuses aanbood... toen zei hij, hier stopt het niet met die excuses namens de staat. Er moet nu doorgepraat worden over hoe het slavernijverleden doorwerkt... in racisme, discriminatie, sociale ongelijkheid. Ik sprak hier ook met het publiek hierover dat hier is. Die vinden dit allemaal een heel mooi teken dat dit er is. Je kan je voorstellen, het publiek hier... veel mensen met een Afro-Surinaamse achtergrond... met een Antilliaanse achtergrond. En ik sprak net 2 witte Nederlandse vrouwen... die hier even bij deze komma en de reflectieboom daarnaast stilstonden. En ik vroeg hen waarom zij hier zijn. Ja, wij zijn hier omdat we gewoon heel benieuwd zijn... wat hier allemaal te zien en te doen is. En de eerste indruk, wat vindt u ervan tot nu toe? Hartstikke leuk. Ja, heel leuk. We waren net even daar bij die spiegelboom. Dat is een hele leuke... attractie. En je kunt daar met elkaar in gesprek. En dat vonden we wel een leuke plek. En verder hebben we nog niet veel gezien. Dus we gaan even rondkijken. We wachten op het moment, hè? Ja, zometeen de herdenking. Maar die gaat u vanaf deze plek kijken op een groot scherm. Ja, precies. Ja. Ik vind het heel leuk om te zien dat het zo... iedereen is hier. En waarom vindt u dat zo belangrijk, dat iedereen hier is en dat er dus ook een stukje reflectie is? Een reflectie is belangrijk, maar dat iedereen kennis maakt. Dat iedereen hier bij elkaar is, zowel wit als zwart, als ik het zo mag zeggen. Ja. En juist dat het een gezamenlijk feest wordt. En dat we met elkaar in gesprek gaan. Twee jongens, eentje van de fiets afgestapt om een foto te maken. Jij komt denk ik toevallig langs de fiets zo te zien. Ja, klopt. En weet je waar we zijn? Ja, we zijn in Zeeplein. Ja, maar wat dit is? Oh, wat Katie Coty is. Ik weet het weinig vanaf, als ik heel eerlijk ben. Hier wordt gevierd dat de slavernij is afgeschaft, 150 jaar geleden. Ja, dat wist ik. Dat wist ik net. En ga je dan ook de herdenking zo meteen hier meepakken? Nee. Maar toevallig omdat ik andere plannen heb, maar ik vind het wel heel erg goed hoor. Ik vind het wel goed dat het allemaal gebeurt. Ja, waarom? Ja, omdat het toch voor heel veel mensen is, denk ik, toch belangrijk dat ze dit een plekje kunnen geven. En goed als het daarbij stil staan wordt, toch? Ja, er is hier entertainment en muziek, er is hier eten, maar er is ook ruimte voor een goed gesprek hier. Is dat nodig, denk je? Ik denk het wel. Ik denk dat er nu deze dagen komen er ook best wel veel nieuws artikelen naar buiten. Waar je toch eerder niet echt van gehoord had. En dat is toch belangrijk om daar bewust van te worden. Dat het voor heel veel mensen nog wel heel pijnlijk is wat er gebeurd is. En dat dus nog steeds leeft. Ja, dat het nog steeds leeft. En dan heeft het natuurlijk dus ook over die thema's die ik net noemde. Hè? Sociale ongelijkheid, racisme, discriminatie. Waar hier dus ook stil bij wordt gestaan op het Museumplein. Waar het feest vieren dat de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft, een nieuwe impuls krijgt. Hè? Voorheen gebeurde het nog wel eens weggemoffeld in buurthuizen en barretjes. Maar vandaag dus tienduizenden mensen hier samen op het Museumplein. Ja, en daar wordt het straks ook eventjes stil, want dan is de herdenking, en dat zullen ze ook allemaal daar volgen op grote schermen. Danny, dankjewel. We horen later weer meer van je. En omdat die herdenking om 2:00 begint, krijgt u nu alvast het NOS-journaal met Gert Kluk. In Frankrijk heeft zich een ooggetuige gemeld die van dichtbij heeft gezien hoe een jongen van 17 deze week door een politieman werd doodgeschoten. Ze zaten samen in een auto die door de 17-jarige Nahel werd bestuurd en door de politie aan de kant was gezet. De ooggetuige spreekt tegen dat Nahel er vandoor wilde gaan. Hij zegt dat de voet van de jongen van de rem gleed toen hij door een agent werd geslagen. De auto kwam in beweging en de agent schoot vervolgens de jongen dood. Het incident in een voorstad van Parijs leidt al dagen tot hevige rellen in Franse steden. De Nederlandse autocoureur Dilano van het Hof is bij een crash om het leven gekomen. De 18-jarige coureur uit Dordrecht deed mee aan een wedstrijd op het circuit van Spa in België. Hij raakte de controle kwijt op het vochtige circuit en werd hard geraakt door een andere coureur. Van het Hof reed voor het Nederlandse team van MP Motorsport. 2 jaar geleden won hij het Spaanse kampioenschap in de Formule 4. SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat de Tweede Kamer. Leijten zei op de partijraad van de SP dat het na bijna 17 jaar in de Kamer genoeg is. Ze wil weer de echte samenleving opzoeken en zich op een andere manier bezighouden met democratie. De 44-jarige Leijten voerde in de Kamer het woord over de zorg. Ze werd vooral bekend als een van de blootleggers van het toeslagenschandaal. Dinsdag neemt Leijten officieel afscheid van de Tweede Kamer. Probleemwolven in Duitsland moeten vaker kunnen worden afgeschoten, dat zegt de Duitse minister van Milieu Steffi Lemke. Volgens haar is een goed beheer noodzakelijk om de maatschappelijke steun voor bescherming van de wolf niet te verliezen. Net als in Nederland neemt de wolvenpopulatie in Duitsland toe, waardoor vee gevaar loopt. De wolf is in de Europese Unie een beschermde diersoort. Voor het afschieten gelden daarom strenge voorwaarden. De eerste etappe van de Tour de France is ongeveer een uur onderweg. Gio Lippens, is het al een kopgroep? Jazeker, er is al een kopgroep. Een kopgroep van 5 man. Hebben een voorsprong van 1,5 minuut op het peloton. En in die kopgroep zit 1 Nederlander. Pascal Eenkhoorn, vorig jaar nog Nederlands kampioen. Reed toen voor Jumbo-Visma. En is inmiddels verkast naar het Belgische Lotto. Waar hij meer voor eigen kans mag rijden. Dat doet hij dus vandaag. Maar er zijn nog 137,5 kilometer te rijden. En het zijn vooral de ploegen van de punchers. Denk daarbij dus aan Mathieu van der Poel. Denk daarbij aan Wout van Aert en Julien Alaphilippe. Die ploegen die achtervolgen op dit moment. En laten die voorsprong niet al te groot worden. En waar finishen ze? Ze finishen vandaag vlakbij de plek waar ze vertrokken zijn. Bilbao, dus een paar 100 meter daar vandaan. En dan het weer. Bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. Verder oostwaarts kan er nog wat regen of motregen vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog dan 20 tot 23 graden. En er is ook verkeersinformatie. Helene de Geest. Het is druk op de weg. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste files staan bij Amsterdam door de afsluiting van de A10. En ook in het rivierengebied door een ongeluk op de A2. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je veel vertraging tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Hou daar rekening met 40 minuten extra reistijd. Dat komt dus door de afsluiting van de A10 Noord en Oost. Daardoor ook vertraging op de A10 Zuid. Tussen Durgerdam en Amsterdam Slotervaart ook 13 kilometer file. De vertraging is daar een half uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg is de vertraging 3 kwartier, want bij Culemborg is de weg helemaal dicht door een ernstig ongeluk. Daardoor is het ook extra druk geworden op de A27 van Breda naar Gorkum door omrijders. En verder op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Alblasserdam en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En door een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder ook een half uur extra reistijd. Dit is Tot 4 uur, de herdenking van het slavernijverleden. Met Winfried Baaiens. Opnieuw een zeer hartelijk welkom vanuit het Oosterpark in Amsterdam, waar het zojuist hard is gaan regenen. En dat is toch wel zeer jammer, want de slavernijherdenking gaat hier zometeen officieel beginnen. Nog voor de mensen die zitten te wachten op het eerste Radio Tour de France nieuws. U hoorde zojuist al wat. Het hele verslag later komt om 4 uur. Want wij gaan eerst naar de herdenking. Verslaggever Josephine Trehi staat bij het Nationaal Monument Slavernijverleden. Het is dus nat, Josephine, maar is de koning er al? Nee, nog niet. Elk moment zal die hier aankomen. Dus iedereen zit te wachten. Alle genodigden zijn gaan zitten op de stoeltjes die geplaatst zijn rond het monument. Honderden gasten zijn. Nou, dat is jammer inderdaad van de regen, want iedereen heeft nu een paraplu uitgeklapt. En net was het zojuist zo mooi, want iedereen is prachtig aangekleed. Veel authentieke klederdrachten, van die prachtige kleurrijke hoofddoeken. Maar het weer zit even niet mee. Hopelijk wordt het zo weer droog. En dan zal om 2 uur, of dat is nu eigenlijk dus ietsjes verlaat, misschien zal hier de ceremonie beginnen. Die aan elkaar wordt gepraat door radio- en televisiepresentator Natasha Gibbs. Zij zal de speeches introduceren, de muziek die er ook zal zijn. Inmiddels hoor ik ook het geluid van achter dat de koning nu deze kant op komt. Want dat is natuurlijk het bijzondere van deze herdenking vandaag. Dat de koning en koningin hier aanwezig zijn. Samen met andere politici. Maar de koning zal ook een toespraak doen. Hij was hier 1 keer eerder bij deze herdenking in 2013. Toen heeft hij geen toespraak gehouden en ook geen krans gelegd. Maar dit keer gaat hij dat wel doen. De verwachting is ook dat hij excuses zal aanbieden. Daar is ook heel veel behoefte aan vanuit de gemeenschap, vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk, Suriname, van iedereen. De koning heeft de laatste tijd, de laatste jaren ook heel veel zich verdiept hierin. Ook veel vertelde hij zelf, gesproken met nazaten van tot slaaf gemaakt. Hij vertelde ook wat voor indruk dat op hem maakte. Dat vooral de realisatie bij hem naar boven kwam. Hoeveel pijn dat nog steeds doet, hoe dat nog doorwerkt. Hij vertelde ook dat hij vandaag in zijn toespraak daar zeker over zal vertellen. Maar nogmaals, dat excuses vandaag van zijn kant ook zullen komen, is wel de verwachting. Maar het interessante wordt natuurlijk om te horen wat hij wel en wat hij daar niet zegt. Gaat hij het hebben over zijn familie en de geschiedenis van de Oranjes in de slavenhandel? Er zijn natuurlijk veel onderzoeken die naar lopen. Het is al bekend dat er veel geld is verdiend door de Oranjes door slavenhandel. Maar hoe dat precies zit, dat moet natuurlijk blijken de komende jaren. Inmiddels staat iedereen nu op, nog steeds met de paraplu's boven hun hoofd, zodat de koningin en koningin kunnen gaan zitten op de eerste rij. Iedereen zit te kijken naar waar ze precies gaan zitten. De mensen van de presentator komt nu, Natasha Gibbs, is nu op het podium en zal zo direct beginnen met het welkom heten van iedereen. Goedendag, aanwezigen en alle mensen thuis via televisie, radio vandaag de herdenking volgen in het Caribisch gebied van ons koninkrijk en in Suriname. Mijn naam is Natasha Gibbs. Ik heet u namens het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, het NINSE, van harte welkom bij de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden. We bevinden ons vandaag in het Oosterpark. Achter mij het Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden. Gemaakt door de overleden Surinaamse kunstenaar Erwin de Vries. En vandaag is een bijzondere dag. Vandaag herdenken we dat Nederland bij wet in 1863 de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van ons koninkrijk afschafte. Ik zeg bij wet, want 10 jaar lang moesten vele tot slaafgemaakte nog doorwerken op de plantages. Onder staatstoezicht. En dat duurde tot 1873. En dit is de reden dat er vele perspectieven zijn over wanneer nou precies de slavernij in ons koninkrijk is afgeschaft. En dit is ook de reden waarom we het hebben over 150 jaar afschaffing slavernij in ons koninkrijk in plaats van 160 jaar afschaffing in het koninkrijk. Straks volgt het plengoffer. Dat wordt verzorgd door Ninsee bestuurslid en Winti-priesteres Marian Markelo. Zij doet dit samen met percussionist José Tojo en danser Vanessa Velter. En Vanessa Velter draagt daarbij het cabra-masker dat onze voorouders representeert. En over dit cabra-masker, dat is bijzonder, dat komt uit het Amsterdams Museum en is gemaakt door kunstenaar Boris van Berken. De herdenkingsceremonie wordt nu muzikaal geopend door de Curaçaose muziekicoon Isaline Callister. Zij wordt op gitaar begeleid door Ed Verhoef en op percussie door Pernel Saturino. De titel van het nummer is Nonce su Cantica di Tambu. Het is een klaagzang van de tot slaaf gemaakte slavin Nonce. Een Curaçaose traditional geschreven door Pierre Laufner. Amanhã me paga play, tira pique. Waze di milaga kai, waze, waze di milaga kai, waze, waze di milaga kai, waze, waze di milaga kai, kibla! Waze di milaga kai, waze, waze di milaga kai, waze, waze di milaga kai, waze, waze di milaga kai. Zangeres Isaline Kaliste was dat, Curaçao's Nederlandse zangeres. Ze verlaat nu het podium samen met haar muzikanten. En dan is het tijd voor het plengoffer door Marianne Markelo. Winti-priester, geboren in Suriname. Plengoffer is een Winti-ritueel wat altijd onderdeel is van de herdenking. Ze komt van achter de mensen naar voren gelopen. Witte kleding heeft ze aan. In haar hand een kalebas. Vrucht van een familie van de pompoen waar water in zit. En uit de kom wordt dan water gesprenkeld. Terwijl er dus gebeden wordt en liederen klinken. En de bedoeling is om in contact te komen met de voorvaderen. Iedereen gaat staan en kijkt naar Marianne Markelo op het podium. Voorouders, Nana Kedwaman Kedwampong, Moeder Godin, Mama Aisa, Ancestors, Antepasada, Antepasadona, Mama Aisa, ik zeg u dank voor dit moment. Ik zeg u dank voor dit moment in de geschiedenis waarbij wij hier in Amsterdam de herdenking van het 160ste jaar afschaffing van de slavernij met elkaar beleven. Voorouders, ik zeg jullie dank voor jullie strijd. Ik zeg jullie dank voor alle goede dingen van het leven die wij mogen ervaren. Ik zeg jullie dank voor gisteren, eergisteren, vandaag. Maar ik zeg jullie ook dank voor morgen. Voorouders, ik vraag jullie met de kracht van de moedergodin en alle goden van de lucht, de aarde, het water en het bos, om ons bij te staan dat wij de weg vinden van onderlinge solidariteit en verbinding in dit slavernijdossier. Want zonder solidariteit en verbinding zullen wij niet in staat zijn om dit dossier, om dit verleden van Nederland toekomst te geven. Grasma, me aksunu, di un krakti, di un sabi, dat we kan lobby makandra, dat we kan dini makandra na nga lobby, bika towe takatori fu slafteng fu katibo, u abi makandra fu nodu fu takatori, voorouders. Hier op deze plek, bij dit monument, vraag ik jullie de wijsheid om ons inzicht te geven in ons eigen functioneren. Inzicht te geven in de perspectieven, de diverse perspectieven van het Nederlands slavernijverleden. Dat wij hier met elkaar in staat zijn om de negatieve gevolgen van slavernijverleden die wij tot vandaag ervaren in deze Nederlandse samenleving, dat wij de moed krijgen om ze te benoemen, dat wij de moed ervaren om ze te veranderen met elkaar. De mensen die dit ook vandaag mogelijk hebben gemaakt, de strijders van het eerste uur, waarvan een aantal al tot de voorouders behoren, ook voor jullie een plengoffer van dankbaarheid. Want zonder jullie strijd hadden wij het zouden wij vandaag hier niet staan. Zouden wij vandaag hier niet staan dat zijn majesteit ook een toespraak houdt op Kitikoti. Zouden wij vandaag hier niet kunnen staan om dit met elkaar tot stand te brengen. Ik breng een plengoffer voor alle krachten van de aarde. Voor alle krachten van de lucht, het water en het bos, omdat wij als mensen hun energie, die kosmische kracht nodig hebben. De kosmische kracht van daadkracht, handelen, integriteit, bewustwording, om de boodschap die recht heeft om vanuit alle perspectieven benoemd te worden, om ze te benoemen. Dat wanneer de nazaten het over herstel hebben, dat de betreffende mensen zich niet persoonlijk aangesproken voelen. Want jullie hebben het niet gedaan. Het zijn andere mensen die die politieke verantwoordelijkheid ooit hebben gehad. Ik breng een plengoffer voor de kracht van de bestuurders van de stad Amsterdam, de bestuurders van Nederland, om op een oprechte en integere manier de gevolgen van dit dossier aan te pakken, omdat de nazaten van de betrokkenen daar ook recht op hebben, gezien de werkelijkheid, de realiteit die ze ervaren hebben. Wij mogen over herstel spreken. Spiritueel, economisch, sociaal en alle andere vormen van herstel zijn nodig. Een plengoffer voor die voorouders die de weg voor ons gebaand hebben. Een plengoffer voor de voorouders van de strijders. Een plengoffer voor de voorouders van de hedendaagse activisten, dat zij de warmte en de moed blijven behouden om dit mooie werk te doen. En een plengoffer voor ons allen, omdat ik hoop dat wij met elkaar besluiten dat we ook vandaag met elkaar afspreken dat wij Nederland tot het beste land in Europa maken om te wonen voor witte, gele, zwarte mensen. Iedereen die hier voet op de Nederlandse bodem heeft gezet, laat die gelijkwaardigheid ervaren. Laat die rechtvaardigheid ervaren. En laat die liefde ervaren. In naam van de voorouders en ieder die voor ons geleefd heeft, zeg ik dank. En ik spreek die wens uit. Dan geef ik nu het woord aan NINSEE-voorzitter Linda Nooitmeer. Bon dia. Lispeki day. Good day. Goedemiddag. Geachte aanwezigen, kijkers thuis in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk, excellenties, aanwezigen in het Oosterpark en op het Museumplein. Namens het bestuur, directie en de staf van het NINSEE heet ik u van harte welkom bij de 21ste herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. Een zeer welkom richt ik aan zijn koninklijke hoogheid, koning Willem-Alexander, en haar koninklijke hoogheid, koningin Maxima. Dank voor de aanvaarding van onze uitnodiging om vandaag met ons, 150, 160 jaar na de afschaffing van de slavernij, het respect aan de voorouders te tonen. En uiteraard ook een zeer welkom aan alle bewindslieden van het kabinet Rutte IV hier aanwezig. Vandaag vinden er, net als gisteren, op verschillende plekken in Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk herdenkingen plaats. En in de afgelopen 3 jaar zijn er in verschillende steden en provincies voor het aandeel van vorige besturen in de slavernij excuses gemaakt. En niet te vergeten, het aantal slavernijmonumenten dat blijft toenemen. Dit zijn bijzondere ontwikkelingen waar we blij mee zijn. Want laten we niet vergeten dat vandaag, 10 jaar geleden, bij de herdenking van 140, 150 jaar afschaffing van de transatlantische slavernij, het NINSEE was wegbezuinigd. En de waarborging voor een jaarlijkse herdenking op losse schroeven kwam te staan. Evenals alle inspanningen om verder in het land de kennis over het slavernijverleden en de herdenking op lokaal niveau georganiseerd te krijgen. En na een doorstart en door de inspanningen van alle NINSEE-besturen en de tomeloze inzet van alle anderen die ook vandaag hier aanwezig zijn, liggen de kaarten anders en staan we op een punt dat geen van ons voorzien had. Er is veel bereikt. Wat echter niet uit het oog verloren kan worden, is het feit dat een significant deel van Europees Nederland de erkenning van dit deel van de Nederlandse geschiedenis nog geen draagvlak heeft gegeven. En we constateren ook dat wij in Nederland nog een flink aantal slavernijmonumenten missen. Dit terwijl er wel consensus is over het feit dat de transatlantische slavernij en slavenhandel een misdaad zijn tegen de menselijkheid. En dat de doorwerking van de transatlantische slavernij voelbaar is in het leven van de nazaten van tot slaafgemaakten in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Wat is dan de aarzeling? Waarom lijkt het erop dat erkenning mag, maar dat het niets of heel weinig mag kosten? Geen wroeging, waardoor geen excuus, hoe zuinig ook. Geen geld, waardoor geen monument. Dit wordt spannend. En als er wel excuses gemaakt zijn en monumenten geplaatst worden, is er geen of weinig ruimte voor herstel, indachtig de wensen van de gemeenschap. Zeker als het herstel de vorm moet krijgen van enige materiële verbetering van de positie van mensen met Afrikaanse roots in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. En de rapporten over de achtergestelde positie van mensen met Afrikaanse roots in het Koninkrijk en Suriname vliegen ons om de oren. Het kan toch niet waar zijn dat gegeven, ondanks de mooie woorden, gelaten wordt geaccepteerd. Achterstelling, onderadvisering, institutioneel racisme hebben impact op de levens van de nazaten. En met de kracht van de voorouders baant men zich een weg door het moeras van uitsluiting. Maar soms is een investering op landelijk nationaal niveau noodzakelijk. Wat is dan de aarzeling? Eerlijk gezegd heb ik niet het antwoord. Maar ik wil wel een gedachte met u delen. Want wat als we in onze kern 560 jaar nadat de eerste mensen met Afrikaanse roots tot slaaf gemaakt werden, geen ontwikkeling hebben doorgemaakt. Want in die periode werd zwarte mensen alles afgenomen wat hun mens maakt. De naam, de identiteit, de religie. De dehumanisering van de zwarte mens was daarmee een feit. En er werd letterlijk getornd aan de waarde van de zwarte mens. Wat als deze resten van gedachten zich gedurende 400 jaar slavernij genesteld hebben in de krochten van onze diepste gedachten. Deze generatie op generatie doorgegeven zijn en zich op cruciale momenten doen gelden. Op die momenten waarop het belangrijk is het juiste te doen. Op die momenten waarop de morele verplichting vereist dat invulling van excuses het proces naar de komma niet alleen kan resulteren in immateriële genoegdoening, maar ook noodzakelijk in materiële genoegdoening. Op die momenten waarop fatsoen moet prevaleren, boven de juridische haalbaarheid van herstel, simpelweg omdat de mensen het waard zijn. Simpelweg omdat het de enige manier is om te komen tot een gelijk speelveld, gelijkwaardigheid en waarachtig verantwoordelijkheid nemen voor alles wat tijdens die periode van misdaden tegen de menselijkheid zich heeft voltrokken. Wat als de bereidheid om de sociaal-economische en culturele achterstanden van mensen met Afrikaanse roots op te heffen belemmerd wordt door dat stemmetje diep in ons hart en in ons hoofd, dat we het ze niet waard vinden. En ik snap heel goed dat deze gedachtegang confronterend kan zijn. Maar ik denk dat om te komen tot heilzame verwerking, we eerst bereid moeten zijn om het ongemakkelijke gesprek eerst met onszelf te voeren. En daarna met elkaar. Alleen dan kan namelijk op basis van gelijkwaardigheid invulling gegeven worden aan het proces na de komma. Kan invulling gegeven worden aan de ambitie van dit kabinet om de gemeenschap als uitgangspunt te nemen. En kunnen we als samenleving nader tot elkaar komen. Want begrijp mij goed. Het NINSEE heeft waardering voor het op heden getoonde leiderschap door dit kabinet in dit dossier. Te beginnen met de excuses uitgesproken door premier Rutte op 19 december 2022. Deze hebben bij velen een verzachtende werking gehad op de krassen op hun ziel. Wat men ook vond van het proces ernaartoe, uiteindelijk doen woorden en tone of voice ertoe. Uw woorden kwamen binnen. De op handen zijnde rehabilitatie van onze Curaçaose held Tula op 3 oktober 2023... en de recente rehabilitatie van onze Surinaamse held Anton de Kom en de instelling van de Anton de Kom leerstoel worden zeer toegejuicht. Wij waarderen het zeer dat het kabinet op deze manier actief bijdraagt aan het oproepen van gevoelens van zelfrespect, in het bijzonder bij onze jongeren. En daarnaast zijn we enorm geroerd door het elan van onze medestanders. Zij die zich verbonden voelen. De parels in de samenleving, bij de ministeries, in de provincies, in de gemeenten en bij bedrijven die als ambassadeur en bruggenbouwer ons helpen dit dossier verder te brengen. Wat ons betreft is het glas half vol. En we zien uit naar een herdenkingsjaar waarin de basis wordt gelegd voor een toekomst in verbinding. Ik wens u een bon dia de abolition. A good emancipation day. One sweet man's passie day. En een fijn kitty kutty. Dank voor de aandacht. Applaus voor Linge Nooit Meer van het NINSEE, het Nederlands Instituut voor Nederlands Slavernijverleden. Presentator Natasha Gibbs loopt nu weer naar de microfoon waar ze het volgende onderdeel zal aankondigen. Allemaal nog droog onder de paraplu. Heel goed. Want er volgt er nu een optreden van de formatie Black Harmony. Black Harmony is een formatie die in 2006 is opgericht in Amsterdam Zuidoost. Zij zijn gespecialiseerd in het zingen van close harmony en Afro-Surinaamse percussie. Black Harmony ziet muziek als middel om mensen met elkaar te verbinden. Hoort u mij? Ook daarachter? Heel goed. En laten we die verbinding vandaag ook opzoeken. Black Harmony gaat ons daarbij helpen. En vandaag zingen zij voor u het nummer Kondereman. Uit Zuidoost, Amsterdam Zuidoost, die het nummer Kondereman speelde, wat ook wel betekent wij landgenoten. En is het nu bijna tijd voor de toespraak van koning Willem-Alexander. Presentator Natasha Gibbs zal hem nu officieel aankondigen. Hierbij nodig ik zijne majesteit de koning uit om het woord tot u te richten. Dames en heren, hier in het Oosterpark Op het Museumplein in Suriname, in het Caribisch deel van ons koninkrijk en waar ter wereld u ook meekijkt. Binnen der stad van Amsterdamme en haar vrijheid zijn alle mensen vrij en degene slaven. Zo luidde de officiële bepaling uit 1644. Samen met u sta ik hier in de stad die vrijheid al eeuwenlang boven alles lief heeft. De hoofdstad van een land dat in de loop van de geschiedenis steeds weer heeft gestreden tegen tirannie en onderdrukking. Maar wat binnen deze stad en binnen dit land vanzelfsprekend was, gold buiten onze grenzen niet. Hier was slavernij verboden, over zee niet. Van alle vormen van onvrijheid is slavernij wel het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend. Een medemens zien als koopwaar, waarover je naar goeddunken kunt beschikken. Als een willoos werktuig om winst mee te maken. Dat je kunt vastketenen, verhandelen, brandmerken, afbeulen, straffen, straffeloos doden zelfs. De afgelopen tijd hebben de koningin en ik veel gesprekken gevoerd in Nederland en op de eilanden in het Caribisch deel van het koninkrijk. We hebben gesproken met mensen die hun wortels hebben in Suriname en ook met mensen die een binding hebben met Indonesië. Onder hen mensen die 3 generaties terug hoeven te gaan voor een familielid dat in slavernij werd geboren. Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoezeer de pijn nog steeds in de haarvaten zit. Dankzij het werk van gedreven onderzoekers weten we steeds meer over het Nederlandse slavernijverleden. We weten dat meer dan 600.000 mensen op de Nederlandse schepen uit Afrika over de Atlantische Oceaan werden vervoerd om te worden verkocht als slaaf of te worden ingezet op plantages. 75.000 van hen overleefden die oversteek niet. We weten ook over de omvangrijke slavenhandel oostwaarts in gebieden onder VOC-bewind. En we weten over de wreedheden tegen de inheemse bevolking in de koloniën. Maar er is ook zoveel wat we niet weten. In de archieven zijn veelal wel de dorre cijfers overgeleverd. Ze tonen ons de feiten door de bril van de boekhouder. Maar de stemmen van de tot slaaf gemaakte zijn verwaaid in de wind. Zij lieten nauwelijks sporen na. Het wekt ontzag dat niet weinigen van hen de kracht vonden om in opstand te komen. Ook al was dat vaak met de moed der wanhoop. Verzetstrijders als Bonnie, Baron en Joli Coeur daagden vanuit de uitgestrekte bos- en moerasgebieden in Suriname het onmenselijke slavernijsysteem uit. Hun heldhaftigheid en die van vele anderen getuigt van trots en kracht die niet te breken is. Heel soms is de stem van een zwarte vrijheidsstrijder via geschreven bronnen aan ons overgeleverd. Zoals de stem van Tula, de leider van de opstand in 1795 op Curaçao. 5 maanden geleden waren wij samen met onze oudste dochter op de plek waar hij woonde en werkte. De toenmalige plantage Knip. Hoe redelijk en menselijk klinken Tula's woorden in onze moderne oren. Hij beriep zich op de idealen van de Franse Revolutie en de gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun kleur. Wij willen niemand kwaad doen, zei hij. We verlangen niet anders dan onze vrijheid. Het antwoord van het bevoegd gezag was bruut en genadeloos. Tula werd als straf geradbraakt en onthoofd. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Maar voor mij is daarnaast nog een andere persoonlijke dimensie. Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben daar niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader wat toen wettelijk geoorloofd werd geacht. Maar het slavernijsysteem illustreerde het onrecht van die wetten. De Tweede Wereldoorlog heeft ons geleerd dat je je niet tot het uiterste achter wetten kunt verschuilen wanneer medemensen tot beesten worden gereduceerd en aan de willekeur van machthebbers zijn overgeleverd. Op een gegeven moment groeit de morele plicht om op te treden. Ten meer daar slavernij hier in het Europees Nederland strikt verboden was. Wat in de koloniën en in de handel over zee normaal werd gevonden en op grote schaal werd gepraktiseerd en aangemoedigd, was hier niet toegestaan. En dat wringt. Het onafhankelijk onderzoek waartoe ik heb besloten zal meer licht werpen op de precieze rol van het Huis van Oranje-Nassau in de koloniale geschiedenis en de slavernij. Maar voor het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid vraag ik vandaag, op deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Ik realiseer me heel goed dat lang niet iedereen dezelfde gevoelens heeft bij deze herdenking. Er zijn ook inwoners van Nederland die het aanbieden van excuses zo lang na de afschaffing van de slavernij overdreven vinden. Zij ondersteunen echter in grote meerderheid wel de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur en culturele achtergrond. Daarom wil ik u vragen, stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Respecteer dat er verschillen zijn in beleving, achtergrond en voorstellingsvermogen. Tijdens de gesprekken die de koningin en ik hebben gevoerd met nazaten van tot slaafgemaakte, zei een van hen: we moeten los van de verkramptheid. Fouten maken mag. Iemand anders zei: laten we het ongemak omarmen. Er is geen blauwdruk voor het proces van heling, verzoening en herstel. We betreden samen nieuw gebied. Laten we elkaar steunen en vasthouden. Het is vandaag 60 jaar geleden dat een groep Surinaamse Nederlanders door de binnenstad van Amsterdam trok met spandoeken waarop stond: Kittikotti, Free Modet. Zij ontstaken het herdenkingsvuur dat wij vandaag brandend houden. Dit is een belangrijke dag voor iedereen die een binding heeft met Suriname. Ook diegenen van wie de voorouders als contractarbeiders naar de kolonie kwamen. Ik hoop dat de nakomelingen van tot slaafgemaakte en van hen die gedwongen arbeid verrichten in andere delen van de wereld zich vandaag opgenomen voelen in dit samenzijn. Dat zij zich evenzeer gehoord voelen. Mensen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en de vele Nederlanders die een binding hebben met Indonesië en die de pijn van grof onrecht in het verleden met zich meetorsen. We hebben allemaal onze eigen familiegeschiedenis, onze eigen emoties, onze eigen culturele traditie die houvast geeft, onze rituelen die troosten, symbolen die bemoedigen, woorden van wijsheid die weer klinken in ons hart. Al die tradities zijn kostbaar en verdienen respect. Maar laten we in het verlengde daarvan elkaar de hand reiken en samen bouwen aan een wereld zonder racisme, discriminatie en economische uitbuiting. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Zodat we eindelijk allen trots kunnen zijn op alles wat we delen en kunnen zeggen: ten kondrai, tijden zijn veranderd. Den ketikoti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. Ten kondrai, tijden zijn veranderd. Den ketikoti, fu tru. De ketenen zijn verbroken, echt waar. Groot applaus voor koning Willem-Alexander met een indrukwekkende speech die verder ging dan veel mensen hadden verwacht hier vandaag. Piet 1 bleef niet bij excuses, hetzelfde als die premier Rutte had gedaan. Maar zeker ook namens de eigen familie, namens de Oranjes. We zullen straks nog even hierover doorpraten. De eerste presentator, Natasha Gibbs, die de 1 minuut stilte zal aankondigen. Dank u wel. Straks gaan we over tot het in acht nemen van 1 minuut stilte. Dit vindt plaats na het spelen van het signaal Tap Toe door wachtmeester der eerste klasse Annette Benschap-Knook. Ik wil iedereen verzoeken die daartoe in staat is te gaan staan. Na de 1 minuut stilte kunt u op mijn aanwijzing weer plaatsnemen en gaan wij over tot de kranslegging. U kunt weer plaatsnemen. Wij gaan nu over tot de kranslegging. Deze wordt muzikaal op fluit begeleid door Boy Edgar prijswinnaar Ronald Snijders. Ronald Snijders, de muzikant, zou nu op het podium moeten kunnen om de kransleggingen muzikaal te begeleiden, de dwarsfluit. Het lijkt alsof er even iets verbouwd moet worden op het podium, microfoons worden weggehaald. nu ook nog geen muzikant nu. De eerste krans zal gelegd worden door de koning en de koningin. En daarna nog door andere politici en vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Ter gelegenheid van deze bijzondere herdenkingsjaar wordt de eerste krans gelegd door Zijne Majesteit de Koning en Haar Majesteit de Koningin. Koning en de koningin lopen nu naar voren. Grote krans met witte rozen wordt naar hen toegebracht. En zij zullen dan nu de eerste krans leggen. Ze pakken hem allebei samen op. En zetten hem op de standaard. De koning die in zijn toespraak van net veel indruk maakte hier in het Oosterpark. Historische woorden, veel maatschappelijke betekenis. Excuses aangeboden namens zichzelf met hart en ziel, zoals hij dat zelf zei. Maar ook zag je heel duidelijk zijn verbindende rol, wat hij heel erg belangrijk vindt als koning. Namelijk dat hij ook noemde de mensen die misschien weinig zien in excuses. Vervolgens, nogmaals, ging hij nog verder en erg kwetsbaar ook om zijn eigen familie te noemen. Hij ging dat niet uit de weg. Dat zij nooit hebben gehandeld op momenten dat het wel had gekund. De voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Jan Antony. Dat het hun morele plicht was om op te treden, maar dat niet gebeurd is. Hij vroeg daar vergiffenis voor en hij vertelde hoe dat wringt bij hem. Ik kreeg dan ook een groot applaus hier vanuit het Oosterpark. Ik kan me voorstellen dat jullie in de studio daar ook nog even over willen doorpraten, terwijl hier meerdere kransen gelegd worden bij het monument. Zeker, Josephine, dankjewel. Roland Snijders speelt verder en er worden meer kransen gelegd. En we zagen het inderdaad bij de mensen die aanwezig waren bij de herdenking, maar ook hier, nou ja, een paar tientallen meters verderop in de studio zitten wij te kijken en te luisteren. En de emotie was voelbaar bij het moment dat koning Willem-Alexander, waarop koning Willem-Alexander zijn woorden uitsprak. En dit zijn dan de momenten waarop de woorden van een koning er blijkbaar toe doen. Hier in de studio Babs Schons, dichter des Vaderlands, en modejournalist Janice Dul. Jullie zitten nog volledig in de sfeer van de herdenking. Mag ik jullie toch om een reactie vragen, mevrouw Gons? De ontroering die ik zag bij u, ja, en die er nog steeds is, hè? Ik denk, ja, dat het goed is om het even te benoemen. Waar komt die vandaan? Ja, toch de erkenning. Het raakte me heel diep, eerlijk gezegd. Ik had het ook niet helemaal verwacht, maar ik zag wat het bij anderen deed ook, maar ook bij mezelf. En ik gaf eigenlijk al een begin aan van hoe ik graag een soort excuses zou willen ontvangen, wat erin zou moeten zitten, zeg maar. En eigenlijk deed hij dat. Hij gaf dat. Hij gaf de erkenning. Hij keek het in de ogen, het verleden. Hij haalt uit de schaduw. Hij vertelde over zijn eigen over hun eigen rol, de rol van het koningshuis. Maar hij vroeg ook om vergiffenis. En ik denk dat het ook zo belangrijk is met als je excuses biedt. Het is ook voor degene die het aanbiedt ook heel belangrijk. Dat je toegeeft, hé, dat is niet goed, dat is niet oké gegaan. En dat vind ik, ja, dat vond ik toch wel heel ontroerend. En, hij eindigde met heling, verzoening en herstel. Mm-hmm. En dat zijn, denk ik, precies, ja, de woorden die we nodig hebben. Ja, ik ben het nog een beetje aan het verwerken, maar het raakte me wel heel erg, ja. Ik snap het. Ik zie het ook, mevrouw Dul. Ja, het verraste mij zelf eigenlijk ook wel dat ik het, dat het zo bij mij binnenkwam om die irritante uitdrukking toch maar even te gebruiken. Maar dit zijn natuurlijk sowieso heel erg emotievolle dagen voor ons, voor mensen van kleur, voor Babs en mij. Denk ik ook nu specifiek, omdat we heel veel activiteiten bijwonen of daar een rol in spelen die hiermee verband houden. En je gaat toch steeds door weer die emotie heen, door die trauma's heen, op een bepaalde manier, zeg maar. En dat raakt je dan, ja, toch. En dan kun je wel vanuit je professionele distantie commentaar gaan willen leveren of ja, dat ook doen. Maar dan word je ja, toch overvallen door de belangrijkheid van het moment. Wat niet erg is, maar waar ik persoonlijk nooit zo'n fan van ben. Okay, maar oké, vandaag is een heel bijzondere dag. Dus ja. Ik laat dat toe, zo gezegd. En ik vind het alleen maar fantastisch wat ik heb gezien. Maar het zegt misschien ook iets over het verrassingselement. Want we spraken van tevoren even wat u wenste te horen van de koning. En dan mevrouw Gons zei al, ik ben ook bang voor de teleurstelling. Dat is wat ik van veel mensen ook hier vandaag al hoorde. Is dat ook wat? Nee, u bent dus positief verrast dit keer. Alleen maar, dit was eigenlijk meer dan dan ik had kunnen verwachten. Inderdaad, excuses. Niet alleen excuses, maar ook vergiffenis. Vragen, nou ja, dat is echt een mega stap. Ja. Benoemen de zaken die aangepakt moeten worden. Bab zei het net al. Ook het herstelwerk, zal ik maar noemen. De reparatiewerkzaamheden, activiteiten benoemen. En hoe dat dan vervolg gaat krijgen, dat is dan een tweede. Maar dat er een vervolg op komt, dat mogen duidelijk zijn wat mij betreft. Duidelijke excuses in woord. Het woord herstel valt in de toespraak van de koning. Maar het kwam ook voorbij bij de Winti-priesteres Marian Markelo eerder. Daarna Linda Nooitmeer, die de voorzitter van NINSE, de organisatie van vandaag. Die ook heel duidelijk zei, het fatsoen moet belangrijker zijn dan de juridische haalbaarheid. Ja. Excuses is één. Wat is herstel? Wat moet herstel dan zijn? En waar gaat dit dan over? Nou, ik denk dat de koning heel goed antwoord daarop gaf. Omdat op dat fatsoen, hè, en dat belangrijker is. En door ook de doorwerking van het verleden naar hier te trekken. Hè. Dus hij zei ook echt van, er moet nu wat gedaan worden aan het racisme in deze maatschappij. En eigenlijk, hè, Marian Markelo begon al over dat dit het beste land ooit moet worden. Of ik weet niet of ze zei van Europa. Mm-hmm. Het meest gelijkwaardige land. En dan kwam Linda Nooitmeer met dat fatsoen. En dan zei de koning, we moeten dat gaan bevechten. Ik denk dat we ook al zo lang wachten op een soort van bevestiging vanuit die kant. Dat we in een samenleving leven waarin ongelijkwaardigheid nog heel erg aan de dag ligt. Dus ik vind, ik vond het heel mooi hoe mevrouw Markelo vrij stevig gewoon de dingen in de ogen keek, het benoemde en zei dat moet veranderen. Ja. En die lijn die hoorde je eigenlijk door in die speeches. Dus ik denk ook van met de verantwoordelijke bestuurders op enkele meters afstand, de koning daar. Zij wisten natuurlijk al wel wat ze gingen zeggen, maar het gaf toch de lading die deze dag verdient. Mevrouw Deul, u wilt nog iets zeggen. Wij moeten zo nog even naar het Museumplein. Maar ja, nee, inderdaad, uitermate powerful. Ik heb Marian Markelo mogen interviewen voor het boek. Mm-hmm. En ze gaf aan dat sommige mensen de mening zijn toegedaan dat zij geen politieke uitspraken mag doen op een moment als dit. Maar juist nu moet je dat natuurlijk wel doen. Dat deed ze. Heeft ze altijd gedaan. En nu nog met extra kracht en fantastischheid. En het werd beantwoord met de woorden van de koning. Daar gaat het over dan over het boek Kitty Kotti, hè, wat u geschreven heeft. Daar spreken we straks nog over in het volgende uur. Wij gaan even naar het Museumplein. Want zoals al eerder uitgelegd, de herdenking is hier nu richting het einde aan het gaan. En zometeen vangt dan de viering aan. En dat is dan voor deze gelegenheid, omdat het 150 jaar geleden is en er druk te verwachten is, is dat op het Museumplein. En daar is Danny Simons. Danny, daar is tussen de feestvieringen is er ook naar de herdenking gekeken op grote schermen. Hoe viel het daar? Ja, dit was een ongelofelijke Winfried. Iedereen stond hier op het grasveld. Iedereen was dus even gestopt met slenteren langs alle kraampjes. En die stond hier, huiveringwekkend wil ik haast zeggen, te kijken naar die schermen. En wat je hier zag, dit uitzicht, dat herken ik normaal gesproken alleen van huldigingen of voetbalwedstrijden. Dat iedereen naar zo'n scherm kijkt en ineens begint te juichen. En hier was het voor de historische woorden van de koning die zijn excuses aanbood. Iedereen begon te klappen, te juichen. Je zag mensen elkaar ook vastpakken onder de paraplu. Een gevoel van warmte kwam er los. Mensen tikten elkaar even aan op de zij. En dat zag ik ook bij de twee mensen die hier naast mij staan. Een moeder en haar schoondochter. U zat te kijken en ik zag eventjes een soort omhelzing bij elkaar. Hè? Ja, klopt. Mijn schoondochter was heel erg emotioneel. Ja. Ja, ze was heel, ze was gewoon trots. Zeker, Kunt u dat onder woorden brengen? Je voelde ook heel erg de opluchting. En je voelde ook dat er echt naar een moment werd toegebouwd. De koning begon te speechen. En je wist dat het kon gaan gebeuren, dat hij excuses zou maken. En was het toch echt mooi dat het eindelijk gebeurde. En vandaar dat ik ook emotioneel werd. Hij bouwde de spanning een beetje op. Hij begon eerst met de woorden van premier Rutte in december. En toen zag ik u al kijken van, nou gaat het komen, gaat hij het zelf doen? Ja, dat zo was het inderdaad. Echt zo voelde het ook, ja. En u zegt, ik had er eigenlijk al op gerekend. Nou, je verwacht het misschien dat het zo na 150 jaar na de afschaffing, dat hij dan dit moment neemt. En vandaar dat ik hem al een beetje aan voelde komen. Maar je hoopt het en dan gebeurt het en dat is heel mooi. Dat is een hele opluchting dan, hè? Ja. En nu? Hij heeft dit gezegd. En nu? Ja, en nu voel je je een soort van welkom. Je voelt je gebroederd met iedereen. Je voelt je niet meer zo in een hoek geschoven, weet je. Echt in een hoek gedrukt. Je voelt je gewoon vrij. Eindelijk erkenning. Eindelijk iemand die het moest zeggen, die het gezegd heeft. Een voorbeeldfunctie. Hij heeft het gezegd en het is nu klaar. En nu kunnen we eindelijk jaarlijks normaal kitty-kotty vieren. Zonder om scheef aangekeken te worden. Of zonder dat iemand zegt van het is zo lang geleden. Nee. Iedereen heeft het nu gehoord. Het hoort erbij. Het is een gezamenlijke kitty-kotty viering vanaf nu. Er zijn mooie woorden hier vanaf het Museumplein. Dank u wel. Dank u wel. Is goed. Ja, dag. En daar wordt vanaf nu volop gevierd met veel muziek ook. Danny, dank je wel voor jouw bijdrage. Zometeen meer vanaf het Museumplein en ook vanuit het Oosterpark hier in Amsterdam bij de herdenking van het slavernijverleden. We komen zometeen ook nog terug op de woorden van de koning, die natuurlijk ook met dezelfde emoties zijn ontvangen, vermoed ik zomaar, op de eilanden en in Suriname. En daar hoort u zometeen meer over. Maar we gaan nu eerst naar het NOS-journaal met Gert Kluuk. In een persoonlijke toespraak heeft koning Willem-Alexander excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Bij de herdenking van het afschaffen van de slavernij in het Oosterpark in Amsterdam sprak hij over de betrokkenheid van het Huis van Oranje bij de slavernij. Naar de rol van de Oranjes wordt nog onderzoek gedaan, maar Willem-Alexander zei al wel dat zijn voorouders hebben nagelaten te handelen. Daarvoor vroeg hij vergiffenis. De koning vroeg mensen verder hun hart open te stellen voor de ander en te blijven herdenken. Eind vorig jaar bood premier Rutte namens de staat al excuses aan. De Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd vanwege de rellen in zijn land. Al dagen is het zeer onrustig na de dood van de 17-jarige Nahel, die in een voorstad van Parijs werd doodgeschoten door een politieagent. In heel het land werden vannacht meer dan 1300 mensen opgepakt. De Duitse president Steinmeier laat weten dat Macron hem heeft gevraagd om het staatsbezoek uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. De Nederlandse autocoureur Dilano van het Hof is bij een crash om het leven gekomen. De 18-jarige coureur uit Dordrecht deed mee aan een wedstrijd op het circuit van Spa in België en raakte de controle kwijt op het vochtige circuit en werd hard geraakt door een andere coureur. Van het Hof reed voor het Nederlandse team van MP Motorsport. 2 jaar geleden won hij het Spaanse kampioenschap in de Formule 4. SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat de Tweede Kamer. Leijten zei op de partijraad van de SP dat het na bijna 17 jaar in de Kamer genoeg is en dat ze weer de echte samenleving wil opzoeken. Leijten voerde in de Kamer vooral het woord over zorgkwesties. Samen met collega-Kamerleden Omtzigt en Azarkan legden ze toeslagenschandaal bloot. Dinsdag neemt Leijten officieel afscheid van de Tweede Kamer. Nog zo'n 100 kilometer te gaan in de eerste etappe van de Tour de France. Gio Lippens, waar zijn de renners nu? De renners die zijn nu zo'n beetje op het verste punt verwijderd van Bilbao en gaan nu weer terug in de richting van die stad waar ze vanmiddag ook gestart zijn. En inderdaad nog dik 95 kilometer met nog steeds 5 koplopers. Met daarbij ook nog steeds die ene Nederlander, Pascal Eenkorn, die tot een week geleden nog de Nederlandse kampioenstrui op zijn schouders had. Maar op het afgelopen Nederlands kampioenschap in Sittard uit die trui gereden werd door Dylan van Baarle, die nu in het rood-wit-blauw rondrijdt. Maar wie weet, misschien komt er vanavond wel een andere trui bij. Want inmiddels heeft hij op de 2 klimmetjes die we tot nu toe hebben gehad, heeft hij de meeste punten van de vluchters verzameld. 3 punten in totaal, zodat hij de leider is in dat bergklassement. Maar er komen nog wel wat klimmetjes aan, dus hij zal nog zeker moeten werken om die trui straks te gaan verzamelen. Maar het zou een mooie bijvang zijn op de allereerste dag van deze Tour de France. Erachter wordt gereden door het peloton met natuurlijk de klassementsmannen en natuurlijk ook de mannen die dromen van een etappe-overwinning, de punchers. En dan het weer, bewolkt er op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. Verder oostwaarts kan er nog wat regen of motregen vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Dan 20 tot 23 graden. En dan is er verkeer, Helene Geest. Het is druk op de weg met vooral veel vertraging bij Amsterdam en ten zuiden van Rotterdam door wegwerkzaamheden. De meeste vertraging nu op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Die staat er 3 kwartier in de file. Komt door de afsluiting van de A10 Noord dit weekend richting Zaanstad. Daardoor ook veel omrijders op de A10 Zuid. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. Ook 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Richting de Koentunnel kost je dat een half uur. Op de A9 is het ook extra druk daardoor. Van Diemen naar Alkmaar tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer. 14 kilometer file en 22 minuten vertraging. En verder is het ook erg druk door de afsluiting van de Haringvlietbrug op de A29. Dat merk je op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 3 kwartier extra reistijd daar. En op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is het oponthoud een half uur. Dit is tot 4 uur de herdenking van het slavernijverleden. Met Winfried Baaiens. Welkom terug bij deze uitzending van de herdenking van het slavernijverleden. Vanwege deze herdenking begint de Radio Tour de France om 4 uur. Ik praat hier in het Oosterpark in Amsterdam, waar de herdenking nog steeds bezig is, met modeactivist Janice Dull, ook schrijver van het boek Ketty Kotti. En met Bab Schons, de dichter des Vaderlands, in september officieel, maar vandaag al de aftrap gemaakt met een gedicht wat we 2 uur geleden hebben kunnen laten horen. Hier echoen de woorden van de koning nog na. Mevrouw Gons, ik wil even bij u beginnen. U noemde in het begin van deze uitzending al dat het heel belangrijk zou zijn als hij erkenning zou geven van het feit dat het slavernijverleden nog altijd doorwerkt in het hedendaagse leven. Waarom is dat zo belangrijk voor u? Omdat je dan kan helen en herstellen. Je zou kunnen zeggen, het zijn maar woorden. De ongelijkheid blijft bestaan. Wat maken die woorden dan uit? Nou, ik vind toch, woorden uit zijn mond klinken als een belofte. En zo worden ze volgens mij ook ontvangen. Ik vind ze heel belangrijk. Als je dat, kijk, het erkennen dat het zo is, is al heel wat. Dat is gewoon heel lang niet gedaan, vind ik. Niet vanuit, vanuit deze hoek. En ik denk op het moment dat je het erkent, dan als je er dan niks aan gaat doen, als je dan geen vervolgstappen neemt, dan zijn het inderdaad lege woorden. Maar ik denk niet op zo'n moment, op zo'n dag, met al deze mensen die meeluisteren, kan je dat niet leeg brengen. Dus ik hoor een belofte. En ik vind het ook eigenlijk heel mooi hoe hij adresseerde dat er ook mensen zijn die vinden dat dat niet nodig is. Mensen die tegen excuses zijn. En ik hoop ook dat die mensen gewoon luisteren en gewoon zien hoe belangrijk het voor de koning is, voor ons is, om dit wel uit te spreken. Omdat, ja, ik denk dat het gewoon, he, excuses tonen, ook je medemenselijkheid in die zin. En daar gaat het gewoon heel veel. U heeft dat gesprek vast wel eens moeten voeren met mensen die zeggen, ja, waarom zou ik in een huidige generatie excuses aan moeten bieden? De koning zei op Koningsdag nog, misschien wel veelzeggend, voordat hij in gesprek ging met mensen met die wilden spreken over het slavernijverleden, zei hij ook gelijk, ik hoef mij geen excuses voor mijn gedrag aan te bieden. Maar ik moet dat doen voor de zetel waarop ik zit, de troon waarop ik zit. Ja. Is dat onderscheid nodig om te maken? Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk het wel, want het is heel makkelijk om je ervan af te draaien. Weet je wel, nee, wij waren er niet bij. Jouw voorouders hebben dat niet gedaan. Jouw voorouders hebben dat gedaan en wij hebben die schuld niet. Of wij zijn niet die slachtoffers daarvan. Maar we weten ook heel goed dat alles doorwerkt. Hmm. En er bestaat ook zoiets als, en dat is nu ook heel erg mooi wetenschappelijk uitgelegd, intergenerationeel trauma. We zijn een soort archiefkasten ook van onze voorouders, zo noem ik dat altijd. Onze botten dragen alles mee, wat er gebeurd is. De pijn, de moed, de hoop, het mooie, de liefde. Van de week zat ik in De Rode Hoed, mm-hmm, met een programma met Nicole Hannah Jones. En zij heeft het project 1619 gestart. Hier in Amsterdam, hè? Ja, precies. En die zei ook, zij heeft de hele slavernijgeschiedenis van de Verenigde Staten heel mooi in een project ondergebracht. En ze zei, ik zit hier in een gebouw dat 400 jaar oud is, de Rode Hoed. Er zijn mensen die vinden dat verleden heel ver. Maar kijk eens hoe dichtbij. We zitten erin. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om je ook te realiseren, ook al ligt het achter ons, ook al heb jij het niet gedaan, wij lopen daar nog wel in rond. Mm. We hebben nog sommige mensen die profiteren nog heel erg van de welvaart ervan. Andere mensen van een andere erfenis van het verleden. En ik denk dat de excuses maken op dat moment is het gewoon in de ogen kijken ook. En realiseren dat we gewoon verbonden zijn met wat onze voorouders hebben meegemaakt en hebben gedaan. Wij horen nog de verdwaalde noten van Ronald Snijders, die nog steeds speelt bij het monument hier verderop in het Oosterpark. Mevrouw Deul, u heeft het in uw boek, Kitty Kotti, wat u over deze dag heeft geschreven, over de witte kant en de zwarte kant van die doorwerking, waar mevrouw Gons het net ook even over heeft. Waarom dat onderscheid, dat is wel duidelijk. Maar aan beide kanten heeft u dat uitgelegd. Hè? Ja, dat heb ik gedaan aan de hand van een theorie van Alex van Stipriaan. En hij geeft inderdaad aan, inderdaad die witte kant en die zwarte kant. En het is denk ik handig om dat toe te lichten, omdat het voor heel veel mensen toch vaak een beetje ongrijpbaar blijft. Kort gezegd komt het op neer dat die zwarte kant van de doorwerking, die zou je kunnen vertalen vanuit het idee dat mensen eigenlijk generaties lang hebben meegekregen dat hun haar, hun huidskleur, hun cultuur, hun taal, hun noem maar op, niet deugt. Inferieur is aan. En dat idee is, again, geïnternaliseerd door heel veel mensen jaren en jaren en jaren lang. En dat idee wordt nog steeds bestendigd vanuit de rol van de media en de mode-industrie. Noem maar op. Dus dat is eigenlijk de zwarte kant. Mensen hebben ook meegekregen van, joh, als je iets wilt, moet je er 10 keer harder voor werken dan, dan witte mensen, zeg maar. En je moet ook eigenlijk gewoon je best doen om zoveel mogelijk op te gaan in die witte wereld. He, dat is van oudsher wat mensen hebben geleerd en ook met zich mee hebben gedragen. Nou, de witte kant van die doorwerking is inderdaad de manier waarop witte mensen veelal of wellicht onbewust kijken naar mensen van kleur. Je kunt dat eigenlijk gewoon weer vertalen vanuit de zwarte kant. Toch dat cultuuruitingen net op een treetje lager staan wanneer die vanuit de zwarte cultuur komen dan vanuit de witte cultuur. Dat zwarte cultuuruitingen eigenlijk een soort dat er altijd een interventie nodig is van een witte autoriteit, willen die uitingen naar waarde worden geschat. Mode vanuit zwarte cultuur is pas couture als er een designerlabel van een witte ontwerper op staat. Een gedicht dat is geschreven door een zwarte spoken word activiste krijgt pas extra lading, een algemene geldingskracht, als het wordt universeler geacht wanneer het door een witte vertaler wordt gebracht. Als je kijkt naar, dat soort zaken eigenlijk hebben allemaal te maken met dat hele doorwekkingsverhaal. Ja. En u bent actief en actief geweest in die modewereld ook. Waar merkt u het aan? Of wanneer gingen bij u de ogen open dat u dacht, hey, deze ongelijkheid die is nog gewoon dagelijks zichtbaar? Even los van de praktische voorbeelden dat er vaak en bijna altijd witte mensen op de voorpagina's van tijdschriften stonden. Ja, het moment waarop ik eigenlijk mijn wake-up call kreeg, bedoel je? Uh-huh. Dat was door een ontmoeting met een zwart meisje dat heel graag model wilde worden, een zwarte jonge vrouw. En zij probeerde het her en der en overal kreeg ze te horen, je bent fantastisch, maar we hebben er al één. En daarmee werd bedoeld, we hebben al een zwart meisje in het bestand. Uh-huh. En klaarblijkelijk was één vertegenwoordigster, zeg maar, genoeg. Terwijl die kaartenbakken natuurlijk vol staan met blonde en blauwoogige wannabe modellen, zeg maar. Ben ik te optimistisch als ik zeg, er verandert veel momenteel, ook daar in de modewereld, maar ook bijvoorbeeld in de film- en serieproducties? Of gaat dat nog te langzaam wat u betreft? Kijkt u daarnaar? Ja, er veranderen zeker dingen. Maar ik heb ook heel vaak het idee dat we één stap vooruit zetten en ook wel weer een stap achteruit. En wat is die stap terug dan? Dat het nog steeds niet gaat om daadwerkelijke inclusie. Het blijven buitenkant dingen. We zien rollen van of voor zwarte mensen nog wel heel vaak bepaalde stereotype rollen, zeg maar. Je ziet meer modellen van kleur, inderdaad. Zwarte kunstenaars worden vaker geprogrammeerd of krijgen tentoonstellingen. Maar degene die bepalen dat zij die tentoonstelling krijgen, dat zijn de witte mensen. Degene die de bladen runnen, dat zijn heel vaak mensen vanuit een witte omgeving, zeg maar. En dus ik zou eigenlijk willen dat we in plaats van deze vorm van representatie meer aandacht zouden besteden aan, en dat is ook de uitdaging, denk ik, waar we nu met z'n allen voor staan, dat we echt de inclusie over de hele linie doorvoeren. Ja. En dat impliceert dat witte mensen plaats moeten maken. En dat is niet alleen in de modewereld het geval. Ik zag een foto van alle mediadirecteuren, van alle mediaomroepen op een rijtje, maar allemaal witte mannen. Ja. Van de en de instituten. Ja, alles. Mevrouw Gons, toch nog even, er heerst toch ook een optimistisch gevoel, denk ik nu, net na die toespraak, maar de laatste tijd ook wel, dat er meer rekenschap wordt genomen en gegeven. Deelt u die dat optimisme? Ik vind dat een hele lastige vraag. Ik vind dat er ook nog heel veel misstanden de laatste tijd boven komen. Ja. Of het nou bij de politie is, de marechaussee, ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zit nog een diep gewortelde ongelijkheid. Ik vind het heel lastig. Ik deel ook een beetje wat Janice zegt. Soms is het echt een paar stapjes vooruit. De zichtbaarheid wordt groter. We hadden het net even over de jonge generatie. Ik zie dat wij een hele krachtige, hele bewuste, hele actieve nieuwe jonge generatie hebben die, ja, veel meer dan de generatie waar ik uit kom, zeggen van nou, tot hier en niet verder, we pikken dit niet, we gaan de straat op, we willen verandering. Die hun eigen instituten opzetten, hun eigen huizen bouwen, hun eigen feesten vieren. En dat stemt mij heel positief. Maar ik vind wel dat er een heel deel van de samenleving, waar het van de instituten die ik net noemde, ook nogal achterblijft. Dat er nog best wel veel educatie nodig is, dat daar nog heel veel bewustzijn nodig is. Dus ja en nee. Oké. Okay. Ja, nee, maar heel optimistisch en ook helemaal niet. Nee, nee, ik snap het. We gaan even naar jullie overbuurman en mijn linkerbuurman Wilco Boom, politiek verslaggever. Heeft het ook allemaal gevolgd hier vandaag in Den Haag. Ik zei, of Den Haag, hier in Amsterdam. Ik zit meestal in Den Haag. Ik ben zo in de war dat je hier bent, dat het even midden is. Maar ik zei net al aan het einde van de toespraak van de koning, dit zijn de dagen waarop woorden van de koning er echt toe kunnen doen. Ik had even de herinnering met zijn toespraak op de Dam ten tijde van corona. Was ook zo'n moment waarop hij heel veel indruk maakte. En ook daar denk ik bewust naartoe gewerkt heeft. Geen woord wat hier gesproken wordt gaat natuurlijk zomaar langs de politiek verantwoordelijke. Schrijft hij het zelf? Hij is daar in elk geval zelf bij betrokken. Mm-hmm. Is althans wat je achter de schermen in Den Haag hoort. Maar hij doet het natuurlijk niet alleen. Hij heeft een belangrijke medewerker, Jan Snoek, tekstschrijver. Ik denk een van de allerbeste tekstschrijvers van Nederland. En ik denk dat we dat ook vandaag hebben gehoord. Die schrijft dat samen met de koning. De koning heeft zelf ook veel in de voorbereiding gestoken. We weten dat hij de afgelopen maanden veel heeft gesproken met nazaten van tot slaafgemaakte uit alle verschillende groepen. Mm-hmm. Al die gesprekken die vinden dan uiteindelijk zijn weerslag in die tekst waarmee je vandaag denk ik weer heel veel indruk heeft gemaakt. Ja. En wat dat betreft deed het inderdaad wel denken aan die 4 mei speech van 2020, dodenherdenking. Toen hij ook heel nadrukkelijk inging op de rol van zijn eigen familie, op koningin Wilhelmina, die wel voorop ging in het verzet vanuit Londen, maar heel weinig aandacht had voor het lot van de Joden, daar toen veel kritiek over kreeg. En hij was eigenlijk de eerste die uit de koninklijke familie die daar zo openlijk op wees dat dat toch misschien niet helemaal goed was geweest. En nu was hij dus openhartig over zijn voorouders en vroeg hij vergiffenis voor wat zij hadden gedaan of vooral voor wat ze niet hadden gedaan. Nee, ik heb niet de illusie dat hij het zelf allemaal zit te tikken. Dat was eigenlijk niet de vraag ook. De vraag is meer, zijn dit ook de woorden van Rutte? Is dit de woorden van het kabinet? Of is dit echt een verklaring vanuit het Koningshuis? Waarom gevraagd werd ook? Nou, het bestaat eigenlijk uit twee delen. Aan de ene kant waren het excuses die hij nadrukkelijk uitsprak als koning en lid van de regering. En in die zin sloot het eigenlijk naadloos aan bij de speech van Rutte in december vorig jaar, waarin hij toen zijn excuses aanbood namens de staat der Nederlanden. Dat was echt als lid van de regering. Daarnaast die vergiffenis. dat was namens de Oranjes eigenlijk. En dat is toch iets anders dan excuses. Mm. Hij vraagt vergiffenis voor wat er in het verleden is gebeurd. Voor wat zijn familie en zijn voorouders hebben nagelaten. Want in een tijd dat de slavernij hier in Nederland, in Holland, verboden was, werd er volop in slaven gehandeld in de koloniën. En hadden de Oranjes daar niks tegen gedaan. Mm. En omdat het hier wel verboden was, wringt dat, zei de koning. En daar bood hij dus die vergiffenis voor aan. En dat was denk ik uit hemzelf namens de familie. Ja. Maar ongetwijfeld ook afgestemd met de regering. Want hij is lid van de regering. Hij kan eigenlijk niet helemaal alleen namens zichzelf spreken. Nee. Het ging de afgelopen weken ook al over hoeveel het Koningshuis mogelijk verdiend heeft aan de koloniale tijd. 500 miljoen werd daardoor andere onderzoekers aan toegeschreven. Daar zegt hij niks over. Nee, daar heeft hij niks over gezegd. En dat was ook eigenlijk niet de verwachting. Want hij heeft zelf opdracht gegeven voor een historisch onderzoek naar de rol van de Oranjes bij de slavenhandel bij die slavenhandel. Dat onderzoek moet nog beginnen. De resultaten worden waarschijnlijk pas ergens in 2026 verwacht. Dus dat hij daar nu niet op vooruit loopt is eigenlijk logisch. Want daarmee zou hij misschien ook de onderzoekers weer voor de voeten gaan lopen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dat hoorden we ook al van Gert Oostin, die dat onderzoek leidt, die hier eerder in de studio aanschoof. Die moeten nog echt beginnen, hè, met het onderzoek daarnaar. Wie betaalt het onderzoek eigenlijk? Wie betaalt het onderzoek? Ik ga er blind vanuit dat de overheid dat betaalt. Maar ik weet het niet. Ik heb het niet gecheckt. En dan zeg ik daar nog even bij, maar dat is dan ook alleen maar omdat Gert Oostin dat zei, is dat hij nadrukkelijk onafhankelijk onderzoek zegt te plegen. Maar we zagen nog iets, misschien opmerkelijk, maar misschien ook wel niet met wat er in de afgelopen maanden is gebeurd. Maar Rutte zat in het publiek natuurlijk, maar ook andere ministers. Voorgaande jaren was er één minister. Dat zijn allemaal wel stappen waar het kabinet over nagedacht heeft natuurlijk. Nou ja, wat je ziet, het is nu natuurlijk een, als je dat zo mag noemen, een kroonjaar, 150 jaar geleden. Dus dat is een reden om het heel veel meer accent te geven. En wat we de afgelopen jaren ook wel hebben gezien is dat het kabinet en ook Rutte zelf dit onderwerp steeds belangrijker zijn gaan vinden. Een aantal jaren geleden had Rutte nog zoiets van, ja, excuses, dat is helemaal nergens voor nodig en het is zo lang geleden, wat je nog steeds ook wel hoort in de samenleving. En ja, hij was niet overtuigd van de noodzaak. In de loop van de tijd is hij ook door gesprekken met nazaten van tot slaafgemaakte, andere mensen die er iets van afweten, tot de conclusie gekomen dat het toch moest gaan gebeuren. Nou, dat hebben we in december gezien. En 150 jaar maakt het natuurlijk iets bijzonders. Het kabinet wil ook dat dit een bijzonder jaar wordt, met veel aandacht voor dit onderwerp. Ook voor de gevolgen van de slavernij. Hè. Racisme, ongelijkheid, ongelijke behandeling, achterstelling. Daar willen ze allemaal iets aan gaan doen. Dat wordt veel beleden. En dat ze op zo'n dag vandaag, als vandaag, zitten ze dan hier allemaal ook als symbool om te laten zien dat ze het belangrijk vinden. Net als dat vertegenwoordigers van het kabinet nu ook in Suriname zijn en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. De koning sprak sprak duidelijk en helder, bood zijn excuses aan in zeer specifieke bewoordingen. U wilde nog wat toevoegen, mevrouw Gons? Ja, ik denk dat het ook wel belangrijk is om te vermelden. We zien nu steeds meer mensen van het kabinet aanwezig zijn. Maar dat er dus, dit is allemaal te danken aan de inspanning van heel veel individuen en heel veel organisaties die door nazaten zelf zijn opgericht, zo hard bezig geweest, jaren, decennia, om dit een dag te maken waar met grote impact, zeg maar. En ik hoop ook echt dat dit over wordt genomen en dat er gewoon subsidies voor komen, net als alle andere bevrijdingsfestivals. Maar de inspanning die hierachter zit om deze dag en meteen het hele verleden daarmee zichtbaar te maken, ja, ik dacht, vind ik wel even heel belangrijk. En ook Linda Nooit Meer had het over de aarzeling steeds. En dat vond ik ook heel goed gevonden. Voorzitter van NINSE, organisatie precies, van vandaag. Precies, Linda Nooit Meer. En, zij sprak ook. Ja, en wat jij net zei, van het heeft gewoon, nou, een paar jaar geleden zei Rutte nog, het is helemaal niet nodig, weet je. Dat is die aarzeling geweest. En ja, we zijn nu hier, sorry. Ja. Nee, dat is heel goed dat je dat zegt, want dat sluit heel erg aan bij ook de emotie die voelbaar was bij de mensen in het publiek. Josephine Trehi is daar, onze verslaggever, die staat bij het monument. Josephine, jij zag het ook, hè? Het overweldigde veel mensen, wat de koning zei. Wat zijn de reacties onder de genodigden daar nu? Nou ja, het is net hier net afgelopen, de hele ceremonie. En mensen lopen langs de om nog te kijken, maar vooral veel omhelzingen en vrolijke gezichten, maar inderdaad ook wel Indrukwekkend. Ik sta hier met voormalig Kamerlid van het CDA, Kathleen Ferrier. Goedemiddag. Goedemiddag. Iedereen komt naar u toe. Ja. Handjes, omhelzingen. Omhelzingen, brassa's. Het is een historische dag die we met elkaar beleven. Ik ben diep onder de indruk van de speech van de koning. Ik heb altijd gezegd, voor hem is het anders dan voor de minister-president. Die minister-president spreekt namens als rechtsopvolger van diegenen die het mogelijk gemaakt hebben. De koning moet zijn eigen moment, zijn eigen woorden kiezen. Want hij spreekt ook over zijn eigen voorouders. En dit moment en de woorden die hij gekozen heeft hebben diepe indruk gemaakt. Niet alleen op mij, maar alle mensen die ik tot nu toe gesproken heb. Het feit dat hij om vergiffenis gevraagd heeft. De koning te horen zeggen, ting kon draai, de tijden veranderen. Ik denk dat hij hiermee een nieuwe fase aankondigt van dit proces als koninkrijk, wat we gezamenlijk gaan. En ik denk dat hij een voorbeeld stelt voor andere koningshuizen in Europa. Ja, want welk onderdeel van de toespraak raakte u het meeste persoonlijk ook vooral? Ik vond het feit dat hij om vergiffenis vroeg. Dat gaat verder dan excuses aanbieden. Vergiffenis vragen voor datgene wat nagelaten is. Ook door zijn eigen voorouders. Niet ingegrepen vanuit moreel oogpunt. Wat ik ook heel bijzonder vond, is dat hij gevraagd heeft om alle mensen die om hun moverende redenen moeite hebben met het aanbieden van excuses, ja, hun hart open te stellen en de gezamenlijkheid op te zoeken. Die verbinding en de manier waarop hij dat gedaan heeft, daar ben ik diep van onder de indruk. Het was werkelijk een emotioneel moment. Ja. Hiermee is ook het herdenkingsjaar begonnen. Wat zijn uw verwachtingen daarvan? Hè? Dat horen we vanavond ook vanmiddag, ja, in de andere toespraken. Het moet niet alleen bij woorden blijven. Nee, het moet niet alleen bij woorden blijven. Het is een herdenkingsjaar, maar het jaar is het begin van een veel langer proces. Want het pad dat we nu samen gaan als burgers van het Koninkrijk der Nederlanden is een. Er zijn behoorlijk wat uitdagingen. We starten het herdenkingsjaar, maar dat zal langer duren. En waar het vooral om moet gaan, is het wegwerken van achterstanden, ongelijkheid in het Koninkrijk. In het Europees deel, in het Caraïbisch deel. Voor alle nazaten van het koloniale verleden van Nederland. Hè. Dus we hebben het ook over inheemse, ook over nazaten, achterstanden voor nazaten van contractarbeiders. Maar vandaag focussen we op de nazaten van de transatlantische slavernij. Zoals u zelf ook. Ik ook. Dank u wel voor dit interview. Gaat u zo direct nog naar het Museumplein om feest te zien? Ik ga zeker deze dag vieren. Ik ga alles laten bezinken wat ik vanmiddag gehoord heb. En wat er ook gebeurt, dit is een prachtige historische dag. En ik ben heel dankbaar dat ik dit heb meegemaakt. Ja, de woorden van Kathleen Ferrier bij Josephine Trehy. Hier bij het monument in het Oosterpark over de woorden van de koning. Voor wie niet in het Oosterpark was uitgenodigd, hingen er ook grote schermen op het Museumplein in Amsterdam. Daar is ook het Kitty Kottie Festival aan de gang. Daar is ook het feestelijke deel met name. Daar is muziek, daar wordt gegeten en gedronken. En daar worden natuurlijk ook nog die woorden verwerkt van de koning. Danny is daar, onze verslaggever. Hoe wordt er gereageerd, Danny? Nou, ik kan me eigenlijk wel aansluiten op woorden die ik net ook bij jullie hoorde. Zoals diepe indruk, geëmotioneerd. Dat zijn ook een beetje, ja, hoe hier wordt gereageerd. De reacties hier dus op het Museumplein. En wat ik vooral heel mooi vind. Kijk, Kitty Kottie Festival is natuurlijk een heel kleurrijk festival. Dan heb ik het niet alleen over de aankleding of over alle soorten mensen die hier rondlopen. Over het eten. Maar ik sprak net een vrouw en die reageerde als volgt. Die zei, de excuses, het voelt een beetje alsof er een hele kleurrijke bloem is opengegaan en er nog meer kleuren en geuren vrij zijn gekomen. Nou ja, mooier dan dat kan ik het zelf natuurlijk niet verder verwoorden. Dus ik heb het ook aan andere mensen gevraagd hoe zij de excuses van de koning hebben beleefd. Heel intens. Ik was heel blij met deze broeder naast me. Er waren opeens emoties die zag ik niet aankomen. Heel erg fijn. Ik ben hier elk jaar wel bij de herdenking. Natuurlijk al vorig jaar, het jaar daarvoor. Het gaat hartstikke goed, ook de bekendheid. Ik vind het zo fantastisch, vooral dit jaar, dat ik van zoveel collega's, klanten, felicitaties en fijne wensen krijg. Het is 1 juli, je gaat feest vieren. Dat was 3 jaar geleden niet, 10 jaar geleden niet, 15 jaar geleden niet. En die groei is fantastisch. Ik kan eigenlijk nergens dat ik in Amsterdam ben, hoor ik niet en weet ik niet van vandaag is het 1 juli en we vieren feest. We staan stil, we zijn dankbaar, want we vieren feest. En u had het over emoties die loskwamen, hè? Toen de koning de historische woorden, kunnen we wel zeggen, uitsprak. Kunt u omschrijven, wat was dat voor emotie? Ik denk dat het een combinatie is. Nou moet ik zeggen dat ik vanochtend bezig geweest ben met een antwoord te formuleren op de vraag. Wat is het overheersende gevoel voor mij bij 1 juli? Opgeschreven en dan denk ik aan dankbaar. En dan denk ik aan mijn voorouders. En dan komt het nog dichterbij als je dan ook iemand bent die weet van die voorouders. Weet op welke plantage bijvoorbeeld. En dan zeg ik plantage Waterloo aan de Nikeri-rivier te Nikeri in Suriname. Dat ik denk gestreden, heel zwaar gewerkt. Ik hoef dat niet meer en ik ben daar dankbaar voor. Naast u en de meneer, ja, ik ga het me even benoemen, een witte man. Ja. Hoe beleeft u het dan, ja, die speech, die toespraak van de koning en de excuses? Ik vind het heel warm en heel mooi dat de koning eindelijk zijn excuses heeft aangeboden. Maar ja, wat ik wel aan de ene kant vind, kijk, ieder land heeft zo zijn eigen zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Maar het is, en wij zijn een multiculturele, wij hebben een multiculturele samenleving, dus eigenlijk zijn we allemaal familie van elkaar. En wat hoe mooi de koning dat ook zei, dat we uiteindelijk dus ze waren geketend, ze zijn gebroken, dus de vrijheid is. Dus iedereen in Nederland die mag zich oprecht vrij voelen. En we moeten alles gewoon met elkaar samen blijven doen. Kijk, alleen kunnen we het niet. Het maakt niet uit welke cultuur, welke afkomst, welk geloof je hebt. We zijn samen één grote familie. En daarmee moeten we deze wereld, in deze maatschappij waarin we nu leven, dat eigenlijk iedereen voor zichzelf kiest. Ja, dat kan niet. We moeten gewoon echt met elkaar, moeten wij gewoon samen staan we sterk. Dus we moeten gewoon met elkaar, moeten we gewoon ons dagelijks blijven inzetten voor je naasten. Dus ik zou aan iedere Nederlander, aan iedere wereldburger willen zeggen, heb je naasten lief. Ja, heb je naasten lief. Dat waren de laatste woorden van het gesprek van Danny op het Museumplein. Tussen het feest daar door wordt er dus veel nagedacht over de woorden van de koning. Hoe zit dat in Suriname? Onze correspondent Nina Jurna hebben we weer contact mee als het goed is. En daar is natuurlijk ook naar de toespraak van de koning gekeken. Nina, hoe zijn de woorden gevallen? Ja, de toespraak werd uitgezonden hier op televisie, maar ik was op dat moment bij een ritueel wat plaatsvond. En ik heb de mensen dus verteld en ook een stukje laten meekijken via mijn telefoon. En ja, veel reacties. Iemand zei tegen mij, ik voel me nu pas vrij. Ik vond het wel een hele typische, typerende uitspraak. Die zei van, zo belangrijk dat de koning dit zegt. En wat ook heel erg is binnengekomen, het feit dat de koning om vergiffenis vraagt. Wat mensen wel zeiden van, ook van ja, zou het heel goed vinden als de koning dezezelfde woorden of ook de speech of zijn excuses ook in Suriname maakt. Op bodem waar het zich heeft afgespeeld. En en het vervolg, wat nu? Dat is ook wat mensen zeiden. Want ja, er is heel veel, er is natuurlijk toch een enorme achterstand. Er is een erfenis van het slavernijverleden. Wat gaat er nu gebeuren? Dus dat is ook wat de mensen zich afvragen. En dus, gaat dan, dat waren zo een beetje de reacties. Ja, en gaat bij wat nu het dan ook over herstel in de zin van herstelbetalingen? Of is daar vandaag de dag niet voor? Of wat voor geluiden hoor je daarover? Nee, iemand zei van het gaat niet gelijk misschien over hoeveel geld, maar wel dat dat hier een achterstand is, ook in het onderwijs in Suriname en ook in ook maatschappelijk. Wat een voortgekomen is uit de achterstand die de Afro-Surinaamse gemeenschap eigenlijk heeft gekregen vanwege de slavernij en ook hoe het daarna is gegaan. Dat is eigenlijk wat mensen benoemden. Het is niet direct dat ze zeiden van er moet geld komen, maar wel van, zoals premier Rutte het had over de komma en nu. Ja, wat is dan het volgende stap na deze vergiffenis van de koning? Dat was een beetje wel de tendens die ik hoorde. Ja, ja, maar toch, indruk gemaakt, dat is duidelijk. Hier vallen de woorden zoals historische toespraak. Is dat ook daar de beleving? Ja. Nou, wel het feit dat hij dat eindelijk doet, dat hij eindelijk die excuses heeft gemaakt, dat is absoluut als historisch. Dat zei ook bijvoorbeeld de voorzitter van de Federatie van Afro-Surinamers, de heer Wijngaarder, die zei ook echt van dit is een historisch moment, zijn historische woorden. Dus dat is absoluut hier ook gevallen. Maar er zijn ook wel mensen die zeggen van het is eindelijk excuses. En ja, wat ik al eerder zei, eindelijk voel ik me vrij. Dat zei iemand letterlijk. Dus geeft ook wel aan dat de mensen hier wel op zaten te wachten. Zeker, ja. Minister Hoekstra is in Suriname van Buitenlandse Zaken. Ja. Verwacht men nog iets van hem? Gaat hij nog een toespraak houden? Ja, hij heeft vanmorgen eerst een kerkdienst bijgewoond in de grote stadskerk. En straks verplaatst de minister met ook president Santokki zich naar het monument van Kwaku. Dat is een monument wat symbolisch eigenlijk de Kitty Kotti, de verbroken ketenen, weergeeft. En daar wordt dan een ritueel gehouden. En daar zal minister Hoekstra ook een speech houden. Dus dat is over ongeveer anderhalf uur. Oké, okay. Nina vanuit Paramaribo, dankjewel. We gaan ook naar de eilanden. Dick Draaier op Curaçao, onze correspondent daar. Dick, vast ook gekeken en geluisterd. Wat zijn de reacties daar op Curaçao? Ja, er was niet veel publiek, moet ik zeggen. Eigenlijk meer pers en optredende bandjes en dansgroepen en de hoogwaardigheidsbekleders. Nou, die gaven een bescheiden applaus toen de koning zijn excuses uitsprak op zijn manier. Reacties van de weinige mensen die er wel waren, als publiek dan, waren diepe indruk, kippenvelgevoel. En een waardering voor het feit dat koning Willem-Alexander de rol van het Koningshuis van de Oranjes destijds een gebrek aan handelen, zoals hij dat noemde, excuses daarvoor vroeg. Dat heeft wel indruk gemaakt hier. Tegelijkertijd vond men hier op Curaçao, en dat is eigenlijk een beetje traditioneel, er erg veel aandacht voor Suriname en minder voor Curaçao. Dat werd ervaren door sommigen als een disbalans. Maar het belangrijkste wat ik hoor van mensen hier is dat de koning het ook had over, in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, dat de wetten destijds naar de maatstaven van toen ook misdadig waren. En dat ziet men hier toch als een soort opmaat naar het onwettig verklaren of misdadig verklaren van het koloniale bewind destijds. En dat is nodig om Tula te rehabiliteren op 3 oktober dit jaar, want die overtrad namelijk die wetten en is daarvoor veroordeeld. Ah ja, oké. Okay, we zullen het zo nog hier eventjes hebben over dat verschil tussen de eilanden en de aandacht voor Suriname. Maar nog even minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die is dan weer op de eilanden aanwezig. Wat heeft hij gezegd? Gaat hij zeggen? Hij is al klaar inderdaad. Hij is begonnen met te stellen dat het toch wel een soort lastige situatie voor hem is als witte man om hier te gaan praten. Maar hij zei dat trauma haakjes achterlaat met DNA daarop. En dat we daar nu, na deze opening van het herdenkingsjaar, aan moeten gaan werken. Stappen maken naar gelijkwaardigheid, noemde hij dat. En hij had het heel duidelijk over de komma die uiteindelijk voor Curaçao dan recht moet doen op 3 oktober als Tula in ere hersteld wordt. Ja, de eigenlijke herdenking daar, hè. Althans, daar is dat is een officiële dag daar, meer dan Kitty Kotti. Oké, Dick, dankjewel voor deze informatie vanuit Curaçao. Dan gaan we even terug naar het Oosterpark hier. U luistert naar een speciale uitzending ter gelegenheid van de herdenking van het slavernijverleden, waar de koning zojuist volgens vele historische woorden sprak met excuses en zijn vraag om vergiffenis. Janice Dull is hier bij mij. Zij is schrijfster van het boek Kitty Kotti. En ook modeactivisten, veel met het onderwerp al lange tijd bezig. En Wilco Boom is hier ook, politiek verslaggever. Eerst even naar u, mevrouw Dull, want wat daar op de Antillen gezegd wordt, dat die ongelijkheid in aandacht tussen Suriname en de eilanden, hoe zit dat? Ja, die ongelijkheid die is er eigenlijk wel, maar dat is ook eigenlijk historisch te verklaren door het feit dat op de eilanden men meer voelde bij Tuladag. Het werd net ook al even aangehaald. En de Kitsikot-traditie in Nederland, die is met name gedragen door mensen vanuit de Surinaamse diaspora. En de laatste tijd merk je, met name de laatste paar jaren, dat jongere mensen met een Caribische achtergrond zeggen van, hey, hallo, de focus moet ook veel meer naar onze muziek, onze cultuur, ons aandeel in de geschiedenis, onze verhalen. En dat is natuurlijk een heel legitiem geluid. En je ziet dat Niensee daar ook vandaag een beetje gehoor aan heeft gegeven. Door bijvoorbeeld met Natasha Gibbs te komen, die een Caribische achtergrond heeft. Ja, fantastische Natasha Gibbs, laat dat wel zijn. Linda Nooit Meer begon haar verhaal met Bon Dia. Hè, dus geen Surinaamse begroeting, maar ik ben het even kwijt, in deze taal. Ja. En dan hebben we Isaline Callister, ook van een Caribische achtergrond. En ja, het einde was ook in het Papiamento. Dus je kunt zien dat ook op die manier wordt geprobeerd om het bredere verhaal wat duidelijker neer te zetten. Ja. En dan was daar het moment van de koning. Met die woorden waar we het net al veel over gehad hebben. Wilco, jij viel iets op in de woorden waar koning Willem-Alexander het had over de groepen bij elkaar brengen. Ja, ja, wat je in die speech van hem duidelijk hoort, is dat hij invulling probeert te geven aan zijn rol als verbindende kracht in de samenleving. We leven in gepolariseerde tijden, en hij probeert echt de verschillen tussen al die groepen in de samenleving te overbruggen, juist nu. Je hoorde aan de ene kant dat hij benoemt de gevoelens van de nazaten van het tot slaafgemaakte. Mm-hmm. Hij toont mededogen, biedt namens de regering nog een keer excuses aan, vraagt namens de Oranjes om vergiffenis. Noemt ook de verzetstrijders van vroeger, hè, zoals Anton de Kom, Boni, Tula. Maar tegelijk probeert hij ook een brug te slaan naar de mensen die het nu, 150 jaar later, eigenlijk niet meer nodig vinden dat er nog excuses worden aangeboden. Die mensen die noemt hij ook. Hij zegt, ik realiseer me heel goed dat niet iedereen dezelfde gevoelens heeft. Maar ook de mensen die excuses niet nodig vinden, dat zijn mensen die in overgrote meerderheid wel de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen steunen, ongeacht kleur of culturele achtergrond, zei de koning letterlijk. Ja, en dat, daar probeert hij dus echt alle mensen van goede wil bij elkaar te brengen. En ja, dat zoeken naar verbinding is echt iets dat bij zijn rol als staatshoofd past. Hij heeft natuurlijk geen politieke verantwoordelijkheid voor iets, maar hij is wel een symbool voor het land en voor alle verschillende groepen in het land. En dat maakt hij dus in die speech heel duidelijk hoorbaar. Want er, bij de excuses van het kabinet namens de Nederlandse staat kwam er ook de beweging, dit zijn niet mijn excuses, ophangen. Vanuit rechtse hoek met name. Mensen die vinden dat het allemaal onnodig was. En dat zie je ook in de Tweede Kamer nog terug. Politiek is die verdeling er ook. Kan hij dat gapende gat wat er mogelijk is overbruggen? Ja, kun je in de toekomst kijken? Nee. Misschien draagt het er toch wel aan bij. Hij doet dat natuurlijk op een soort, met een soort redelijkheid die veel mensen zal aanspreken. Ja. Maar natuurlijk zullen er ook mensen blijven die het overbodig vinden en die zullen zeggen van, ja, 70 jaar of 100 jaar geleden woonden mijn voorouders nog in een plaggenhut in Drenthe. En dat gebeurde ook nog in die tijd. Ja, en of die verschil met, of die alle uitersten bij elkaar kan verbinden, ik denk dat we dat niet moeten verwachten, niet van hem, en dat dat misschien in deze tijd überhaupt wel onmogelijk is. Wat zegt u tegen mensen als ze dat tegen u zeggen, mevrouw Deul? Of vindt u dat niet eens een moeite voor, wat? Of de aanleiding voor een gesprek eigenlijk? Nou, als mensen zeggen, nou, mijn generatie hoeft geen excuses aan te bieden voor toen, en de koning doet dat nu, en de Nederlandse staat heeft dat gedaan, maar dat zijn dan niet excuses namens mij. Nee, maar ik vind het eigenlijk heel erg blijk geven van een enorme zelfoverschatting van mensen als ze denken dat zwarte mensen zitten te wachten op de excuses van willekeurige witte mensen. Het gaat niet om jou of om jou of om mij of wie dan ook. Het gaat om het systeem dat erachter zit. En niemand die nu leeft heeft uiteraard schuld aan wat er in het verleden is gebeurd. Laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten wel rekenschap geven van het feit dat dit hele afschuwelijke systeem alleen maar heeft kunnen bestaan door, maar ja, Koningshuis, de Nederlandse staat, allerlei andere instituties. En dus zijn excuses vanuit die hoek wel degelijk op zijn plek. En kan hij dan ook verbinden als er zoveel smet op zijn zetel? Nou ja, we hebben net gezien dat hij dat kan op een heel goede en blijkbaar eloquente manier. Dus zo'n toespraak kan dan toch dat verschil maken? Zeker op een moment als dit inderdaad. En dan is het afwachten waar dat verder toe leidt. Maar voor nu alleen maar pluimen voor onze koning. Oké. Nou, ik weet niet of je het hoort, maar toch, waarvan akte, zullen we maar zeggen. We gaan naar Josephine Tree bij het Nationaal Monument Slavernijverleden hier in het Oosterpark. Josephine, jij spreekt zo hier en daar nog mensen die daar langzaam maar zeker weggaan. Hè? Wat hoor je? Ja, nou, inderdaad, de stoeltjes hier worden ingeklapt. De mensen die hier ook op het park vanaf de schermen keken, kunnen nu ook langs de krans hier bij een monument lopen. Ik sta hier met Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het adviescollege dialooggroep Slavernijverleden. Goedemiddag. Goedemiddag. En Mitchell Assayas, oprichter van de Black Archives. Ook goedemiddag. Goedendag. Jullie zaten net hier als genodigden. Hoe was het? Indrukwekkend, denk ik wel, ja. Ik vond het indrukwekkend. En dan de woorden van de koning, heeft u het dan over? Ja, ik denk dat dat in essentie voor een heleboel mensen die wachten daarop. Kijk, de herdenking is natuurlijk iets wat gewoon jaarlijks plaatsvindt. En is sowieso belangrijk. Maar dit gaf er een hele mooie dimensie aan. En wat vooral, wat raakt u erin? Ik denk zijn woorden van verbinding, erkenning van het leed wat nog steeds doorwerkt. Maar ook het feit dat hij naast excuses om vergiffenis vroeg. Dat vond ik, dat was meer dan ik had gedacht. Ja, want hoe moeten we dat interpreteren? Wat houdt dat in, vergiffenis? Ja, ik weet wat het inhoudt, maar wat doet dat met u, met uw gevoel? Nou ja, ik denk dat het... Een vergiffenis is persoonlijk, vond ik echt persoonlijk. De excuses die waren namens de regering, die waren al aangeboden. Maar op het moment dat je vergeving vraagt... geeft dat een persoonlijke dimensie die aangeeft dat hij werkelijk snapt waar het om gaat. En dat vond ik meer betekenen dan alleen excuses. En dan maakt dat niet uit of die voorvaderen vergeven worden of niet? Ik vergeef de voorvaderen zeer beslist niet. Maar ik denk dat het zien wat andere voorvaderen heeft aangedaan... dat is waar het in wezen om gaat. Ja, maar zijn voorvaderen vergeef ik niet, hoor. Nee. Maar dat zei hij natuurlijk, vandaar dat hij er ook op kwam. Hè? Dat het zo wringt, omdat hij natuurlijk ziet... dat zijn voorouders niet hebben ingegrepen. Mitchell, de woorden van de koning. Voor u, voor jou? Ja, bijzonder. Ik kwam zonder verwachtingen. Dus ik kon niet teleurgesteld raken. Maar ik moet zeggen, ik vond het helemaal geen slechte speech. Zoals Daphne aangeeft, vond ik het ook sterk dat naast excuses ook werd gesproken over vergiffenis. En waarom ik dat mooi vind, is dat excuses toch enigszins paternalistisch kunnen zijn. Dat zag je ook na 19 december, dat de manier waarop het ging een beetje geforceerd was. En ook niet door iedereen werd geaccepteerd. Volgens mij is het in Sint Maarten niet geaccepteerd, als ik het goed heb gelezen. En dan, bij vergiffenis gaat het om een proces, een gesprek, een dialoog, waarbij de zaak is het slachtoffer kan bepalen hoe ze met die woorden en daden omgaan. Nederiger of zo? Nederiger inderdaad. Ja. En zeker van de koning vind ik dat best bijzonder. Tweede wat ik heel belangrijk en bijzonder vond, was dat er twee keer werd gesproken over het herstel. En we hebben vanochtend een protest georganiseerd. Geen heling zonder herstel. Omdat we vinden dat excuses belangrijk zijn. Maar toch minder waarde hebben als het niet wordt gekoppeld aan een vorm van herstel of herstelbetalingen. Dus het feit dat dat genoemd wordt, opent denk ik wel de deur om daaraan te werken. Want dat gaat nu natuurlijk beginnen, hè? Het herdenkingsjaar. Mm-hmm. Dat soort zaken ook aanpakken. Linda Nooit meer van Ninzee had het ook over monumenten. Hè, dat die er meer moeten komen in Nederland. Wat is iets waar u behoefte aan heeft? Nou, voor mij gaat het verder dan het herdenkingsjaar. Het herdenkingsjaar is 1 jaar. En ik denk dat achterstanden die mensen eeuwenlang zijn aangedaan, die zijn niet weg met 1 jaar. Het gaat over het bestrijden van achterstanden. Het gaat over het bestrijden van institutioneel racisme. Het gaat over het bestrijden van discriminatie. Maar de achterstanden op sociaal, cultureel, economisch gebied. Dat is in essentie waar het om gaat. En dan is dit een hele mooie aanloop. Maar daar gaat het echt over. U? Helemaal mee eens. 300 à 400 jaar kolonialisme en slavernij heb je niet in 1 jaar opgelost. Dat los je ook niet op met excuses. Hè. Daarom heb ik het over een herstelprogramma wat jaren, misschien zelfs decennia kan duren. Waarin geïnvesteerd moet worden op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en andere gebieden. En ik hoop dat de dialoog wordt voortgezet, maar dat het vooral ook wordt vertaald naar beleid en middelen. Dank u wel allebei. Gaat u nog naar het Museumplein? Nog een beetje feest vieren? Nou, ik moet er over 1/2 uur zijn voor een programma. Dus ik ga er vandoor. Haasten, en u? Ik ga ook. Nou, genieten van. Dank u wel. Het regent ook niet meer, gelukkig. Ja, dat is nog eventjes lopen naar het Museumplein. Dat is een paar kilometer vanaf het Oosterpark. En wij gaan het wat sneller doen, want Danny staat daar. Danny, jij volgt wat daar allemaal gebeurt en wat er nog staat te gebeuren. Want daar begint het eigenlijk nu pas, hè, op het Museumplein. Ja, ik ben ietsje van het Museumplein weggelopen, want de muziek staat inmiddels zo hard. Dat is de muziek van het Emancipatieconcert dat hier inmiddels is begonnen. Dat gaat toch door tot 16:45. Dat is eigenlijk wel ja, de hoofdact van vandaag met het treintje Oosterhuis. Birgit Lewis, Django McCroy, Alain Clark is er ook, Aquasi, het Zo Gospel Choir, die treden dus nog wel eventjes op. En wat ook wel leuk is voor de, nou ja, misschien de iets jongere luisteraar die denkt, ik wil nog naar het Museumplein. Dopeboy, die treedt vanavond op, is een rapper en producer. Heel populair onder de jonge doelgroep. Een echte Phonics-artiest. En over Phonics gesproken, dat is die urban radiozender. Die heeft ook een eigen podium hier. Waar een van hun DJ's vanavond ook nog optreedt. Vanaf 9 uur, dat is Noordin. Nou, dat hele programma dat gaat nog door tot 11 uur vanavond. Tenminste, als je de timetables, als je de tijdschema's bekijkt, dan is alles geprogrammeerd tot 10. Maar de organisatie die heeft verzekerd, het is tot 11. Dus waarschijnlijk is er dus nog een beetje uitloop mogelijk. Dat allemaal hier dus, maar niet alleen muziek, ook al die kraampjes zijn er hier. Meer dan 100, zegt de organisatie, waar je heerlijk kan eten. De barbecuegeur, die penetreert constant mijn reukorgaan hier. Allemaal lekker eten dus. Je kan allemaal mooie dingen kopen, ook sieraden, armbanden, kleding. Kortom, er is hier genoeg te doen voor jong en oud. Oké, Danny, volgens mij ga je daar ook heel veel plezier beleven. Dank je wel voor nu. Wij gaan nog even terug hier naar het Oosterpark. Janice Dull is hier nog schrijver van het boek Kitty Kotti. Dit is het begin van heel veel. Dat hebben we al een paar keer benoemd. Maar sowieso van een herdenkingsjaar. Waar hoopt u eigenlijk op dat er dit jaar nog allemaal gebeurt en voorbij gaat komen? Nou ja, er staan heel veel mooie activiteiten gepland. Het onderwerp staat in de belangstelling van iedereen. Wat ik eigenlijk vooral hoop is dat die aandacht beklijft. Dat we ook na dit jaar bij dit onderwerp stil blijven staan. En vooral ook de doorwerking, dat we daar aandacht aan besteden. En dat we die aandacht, die belangstelling ook kunnen verzilveren op een manier die echt duurzaam is. Dat is wat ik hoop. Ja, zijn er concrete zaken die u dan verwacht van bijvoorbeeld de overheid van het zittende kabinet? Ja, onderwijs. We kunnen beginnen met het onderwijs om ervoor te zorgen dat het slavernijverleden, het slavernijverhaal, dat daar als soort verplichte lesstof wordt opgevoerd. Want ik heb begrepen, ik heb een aantal onderwijzers gesproken voor mijn boek, dat het heel erg vrijblijvend is of dat wel of niet aan bod komt. En als het aan bod komt, dat docenten dan heel vaak nog zelf hun eigen lesmateriaal moeten maken. Dus, of moeten ontwikkelen. Dus dat zou een hele goede eerste stap kunnen zijn. En over de financiële reparatie en vergoeding hebben we het eigenlijk al voldoende gehad. Maar nou ja, in die zin, het kwam een paar keer voorbij. En met name als we de reacties in Paramaribo hoorden. De vraag is toch ook, ik denk dat veel mensen daaraan denken als het over herstel gaat. Gaat het, zeker in de Hollandse geest, vaak ook over geld? Wie gaat dat betalen? Hoeveel? Hoe belangrijk vindt u dat? En hoe belangrijk is het? Heel belangrijk, uiteraard. Ik bedoel, want het gaat om enorme bedragen natuurlijk, uiteindelijk. Het gaat ook om enorme bedragen die eigenlijk over de ruggen van zwarte mensen zijn verdiend in de loop der eeuwen. Het gaat om enorme bedragen die terecht zijn gekomen in de kluizen van de Oranjes en allerlei andere instituties. Dus ik denk dat het leed wat mensen van kleur is aangedaan in de afgelopen eeuwen met geen enkel bedrag goed gemaakt kan worden. Maar je kunt wel een fix bedrag reserveren om ervoor te zorgen dat de historische achterstand die mensen van kleur hebben opgelopen, dat die een beetje verkleind wordt. Dat is denk ik het eerste wat je sowieso wat je zou kunnen en moeten doen. Ja, er zijn wat initiatieven, hè? Om bijvoorbeeld in musea of in andere instituten het verhaal van het slavernijverleden uitgebreider en beter naar voren te brengen. Dat zijn de eerste stappen, maar waar moeten de betalingen wat u betreft nog meer naartoe? Ik zou wensen. Ja, ik zou heel graag willen dat die gelden met name gaan naar initiatieven en instellingen van zwarte mensen. Van zwarte mensen, door zwarte mensen en voor zwarte mensen in het land. Dat lijkt mij primair belang. En wat je ziet te vaak dat gehaaide clubjes witte diversiteitsprofessionals met de fondsen aan de haal gaan. Okay. En dat moet anders wat mij betreft in dit verband. Dat is een doorn in het oog bij u? Uiteraard. En u komt nogal ergens hier en daar. Dus ik kom nog wel eens ergens over de vloer. U ziet geld wegspoelen op plekken waar het eigenlijk beter besteed zou moeten worden. Ja, mensen die dan een subsidie weten te maken onder het mom van inclusie of diversiteit. En dan zie je eigenlijk nul diversiteit of inclusie achter die schermen. Dan zijn het allemaal dezelfde witte mensen met dezelfde achtergrond, dezelfde insteek, zeg maar, die dan wel even op kortzondige basis een zwart persoon laten invliegen voor een workshopje of een masterclassje of een presentatie. Ja. Maar degene die aan de touwtjes trekken, dat zijn dan niet de personen over de rug van wie, zeg maar, ze die subsidies hebben binnengehaald. En dat is behoorlijk annoying, kan ik wel vertellen. Ja. Wij begonnen 3 uur geleden met een gesprek met u naar aanleiding van uw boek. In uw boek begon u over uw eigen reis die u gemaakt heeft over het denken over het slavernijverleden. We zien ook nu hoe premier Rutte zich opstelt, hoe de koning zich opstelt. Die hebben ook duidelijk een reis doorstaan. Is die vergelijkbaar eigenlijk? Een soort bewustwording die u ook ergens wel herkent of herkende? Ik vind het niet zo prettig om mezelf in deze met Mark Rutte te vergelijken. Niks ten nadele van, uiteraard, laat dat duidelijk zijn. Maar misschien in zekere zin wel. We maken, denk ik, in dit moment van geschiedenis... Hoe zeg je dat? We staan op een soort kruispunt. Hè? Een moment van transitie. We gaan van het ene naar het andere. Dus we zijn als mensen individueel ook heel erg in ontwikkeling. En de een start op A en de ander start op punt B en de derde op punt C. Maar we maken allemaal een soort reis, denk ik. Zeker wat dit soort thema's betreft. En ik denk dat dat alleen maar goed is, want... Ik denk dat dat nodig is om uiteindelijk gezamenlijk weer te komen op een punt waarvan we denken, hey, dit is het land wat we vorm willen geven. Een land waarin iedereen wordt gezien, iedereen meedoet en ook ieders verhaal telt, zeg maar. Deze ceremonie zit erop. Wat gaat u doen vandaag? Is er nog energie en ruimte voor feest? Nee. Nou, een klein feestje, want mijn broer viert vandaag zijn verjaardag. Oh, kijk. Het is een familiefeestje. Okay, is ook heel fijn. Oh, heel belangrijk. Ja. Ja. Nou, veel plezier daarmee. Ik dank u zeer voor uw bijdrage vandaag. Tot zover ook de herdenking slavernijverleden hier op NPO Radio 1 vanuit het Oosterpark in Amsterdam. Vanavond is er nog een Kitty Kottie special hier op NPO Radio 1 van 7 tot 9. En zometeen de eerste uitzending van Radio Tour de France met Robert Meder. Ik dank Bab Schons, die al weg moest voor andere activiteiten, die hier aanwezig was vandaag. Janice Dul voor de bijdrage, zoals ik al zei. Wilco Boom is hier ook nog en die gaf de duiding vanuit Den Haag. Aan deze uitzending over Kitty Kottie, over deze herdenkingsdag, waarop de koning besloot te zeggen waar velen hier op hoopten. Een fijne dag. Deze dag dat we samen het Nederlands slavernijverleden herdenken, vergiffenis. Daarom wil ik u vragen, stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wel samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. De ketenen zijn verbroken, echt waar. NPO Radio 1 podcast. Het Surinaamse zwijgen. Je hoort over het slavernij. En soms hoort je boots op witte mensen. Want ze hebben je voorouders geslagen en zo. Pijnlijkheden die blijven. Van, dus vertrouw nooit een witte. Ja, logisch. Ook wel als je aardig is. Ja. Ik vind het niet gek. Vind jij het wel gek? Ga naar je podcast-app en luister De Plantage van onze voorouders. Veel materiaal is verloren gegaan, hè? Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Felida was een oude vrouw. Laat me dan maar dat verhaaltje even zeggen. Felida was een oude vrouw. Wie luistert, weet meer. Ster. Hilterman Lease. De operationele leasemaatschappij met een passie voor mobiliteit en jarenlange ervaring. Biedt elke ondernemer ook de beste equipment lease en short lease leaseoplossing. Klanttevredenheid is ons mooiste bezit. Al het andere kun je leasen. Kijk op hiltermanlease.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.